Egy pillanat is jövök. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri és Alex egy pillanat is jön, viszont ennek ellenére itt van. Ahogy itt van velem, Ryan is. Sziasztok. És Kaveri is itt van, mert többen kérdeztétek, hogy itt lesz-e. Nem tudom, melyik podcast alkalmával nem voltam egyébként. Volt olyan podcast, amikor én nem jöttem el, vagy mi? Na jó, most az egyszer behívunk, de csak mert ilyen szépen könyörögtél. Ja, mert benyaltam magam. Ja. Durva lesz. De hogy tényleg, srácok, ez milyen kérdés volt, hogy Kaveri itt lesz? Hát az ő műsora. De tényleg. Na mindegy. Szóval. Igazából többen kérdeztétek, hogy mi lesz. Ó, várjál, közben elindult. Üdvözöllek. Az adás a másik oldalon, ami tök jó, mert így legalább hallom, hogy megy. Szóval. Alex még mindig nem jött vissza, csak ilyen kicsit ilyen deja vu-be itt maradt nekem a hangja. Az adást Ryan fogja jelen pillanatban streamelni, ugyanis én mindig nem szántam rá magam, hogy vegyek egy valamire való hosszúságú UTP kábel, de azt hiszem ez annyira nem probléma. Minden esetre talán ami inkább fontosabb, és ami lehet, hogy több embert érdekel most és lázban tart, hogy milyen nyereményjáték lesz ma. Ezt most nem mesélem el. Ezt most ne elmesélem, játékot lehet majd nyerni, gondolom nagyon meglepődtetek. Aki esetleg arra számított, hogy valamilyen micimackós Hello Kitty-s értéket, vagy ilyen mi ez ajándéktárgyat, annak csalódnia kell, sajnos nem. Viszont még nem lőném le a poént, úgyhogy egyelőre szerintem, amíg nem jön meg Alex, addig beszéljünk egy kicsit arról, hogy ennek az egész nyereményjátéknak mi is lesz a menete. Gondolkoztam rajta, hogy több játék van. Ilyenek vannak például, hogy PD, ilyenek vannak például, hogy Cségó, Gerizmód, meg egy halom minden más. Szóval, hát gondolkoztam rajta, hogy mi legyen a menete. Annyi ilyen nyereményjáték van, én azt gondoltam, hogy ne a szerencsére bízzuk, hanem bízzuk egészen egyszerűen arra, hogy ki milyen jó. Én azt találtam ki, lehet, hogy röhögni fogsz rájem, hogy lenne egy előselejtező. Ez alatt, az előselejtező alatt sorsolnánk ki, illetve nem sorsolnánk, ja. Ki semmi köze nincs a sorsolás. Ajaj. Szóval ez az előlejtező alatt el, hogy ki jut a döntőbe. Akik... mi az? Csak itt vagy rájön? A hangod. Aha, csak ugrált nagyon a hangod. Jaj, szólj, hogyha ilyenkor, hogyha valami van. Jó, most egyébként rendesen hallani? Hát kicsit dobozos, de jó. Jó, hát mindegy, igazából sok mindent nem tudok vele csinálni. Jó, mondjuk lehet, hogy nekem dobozos csak, ugye egy Skype-on keresztül, de... Ugye, jó, csak mondjuk akkor lehet, hogy a streamen, mármint, hogy a streamen is dobozos, na mindegy, ez van. Ja. Szóval, én arra gondoltam, hogy ebbe az egész, tehát kisorsolnánk, illetve nem kisorsolnánk, hanem három ember lenne az, aki bejuthatna a döntőbe. A döntőbe úgy lehetne bejutni, hamarosan átmennénk egyébként TS-re, és a TS-nél TS-re fölhívogatnánk az embereket. Itt vagyok. Oké. Akkor még téged megvárlak. Itt vagyok. Gyorsan. Sziasztok, emberek. Streamlállítás. Gyorsan, Alex, itt van. Szóval, Alex, eddig azt mondtam, hogy ugye van egy kis nyereményjátékunk, és ez a nyereményjáték, ez úgy fog zajlani, hogy nem a szerencsén fog múlni, mert hogy miért is múlna most a szerencsén, kicsit változtatni szeretnék a dolgokon, hanem egészen pontosan azon fog múlni, hogy, és akkor itt kapcsolottál most be, fölhívunk embereket TS-re, és sztorit kell elmesélni, bármi. De várj, akkor ezt nekem ki kéne raknom Facebookra, mert azért ez egy nagy esemény szerintem. Hogy így adom. Ja, hogy oké. Ő rakki, nyugodtan. Mondjuk ezt behirdethetted volna már egy ideje, hogy ez most nyereményjátékos stream lesz, és akkor most azért nagyon sokan lennének szerintem most. Igen, de aki fanatikus póker rajongó. Az, az igaz, jó, oké. Okay. Az most itt van. Meg aki azért pedig meg nem. Aki pedig iskolába jár, az szégyelje magát. Az pedig, igen. Szóval, hát aki fanatikus pótked rajongó és egyébként is itt lett volna, az most jó helyzetben van. Nem akarom, hogy csak azért jöjjenek emberek, mert nyereményjáték van. Én azt hiszem az 51 ezer feliratkozóval már túl lendültem rajta. A Ryan TSE-re fogunk most menni. Mi az izé? VGF.hu. Jó, mi lenne, ha leírnád? Jó. Én is csak halandja. Jó. Ne, ez nem halandja volt. Nem, B-G-S. Angol betűzővel se Ryan. Mindenki veszít. Hát ez a profilkép, Ryan. Most mi? Veszem, akármit csinálok. Hát ez a videó, hát ez a bejelentő videó, jó, ez de, a profilkép. Hát ez a izé, hát ez a profilkép, ez jó, tehát ez jó. Mert van itt rólam egy képed, ezt én behúzom ide a közösbe, hogy lássak ebben is. Ajaj. Tessék, lehet élvezni. Ryan megmutatod képeket, a többieknek? Ezt képeket mentesz le róla? Ja. Nem, ezt nekem Kreffer küldte. Ja, megmutattam. Vagy itt van Ryan barátod, és nekem itt van az a nagyon ritka kép, ami egy videómban van elrejtve, amit még szerintem ti sem láttatok. Ez egy... Én azt láttam, az egy felvillanó kép volt, és én nagy nehezen végig szenvedtem, hogy rá tudjak kattintani, mert valamiért olyan brutálisan nehéz volt eltalálni azt a pillanatot, amikor bevillantod arra az egy darab szekre, vagy még annyira se, nem is tudom mennyit el, 0,5 másodpercre. És figyelj, ez a két darab kép volt itt az asztalon egy mappába, és a bevillanó fájlok, tudod, ilyenkor a mappa mutat két darab fájlt a cuccodból. Na, és mivel nekem én ilyen rohadt nélkülakat használok, az a kép volt, ami az enyém, meg a Ryan-i egymás mellett. Úgyhogy átneveztem zavarba ejtő foldernak. Zavarba ejtő folder. Oké, okay. Azért az elég vagány. Na jó, viszont folytatom, tehát én arra gondoltam, hogy szépen a TSM fölvándorlunk oda, és fölgyűlnek oda az emberek, akik szeretnének, persze be fogjuk mondani rendesen a TS-t. Egyébként talán azt kell, hogy mondjam, hogy ez a legjobb megoldás. Most hirtelen gondolkozok, hogy mit lehetne még. De ez így jó, nem? Tehát, hogy följövünk oda TSM-re, mert most itt a Skype-on szerintem nem nagyon kéne szórakozni. Ja. És mindenki sztorizhat különböző úton, módon. Ez úgy fog megtörténni, hogy Ryan szépen behúzza az embereket egyesével. Nagyon megkérünk benneteket, hogy olyan most ne jöjjön oda föl, aki nem tud sztorit. Mert hogy ez kifejezetten erre van. Tehát ez nem azért van most jelen pillanatban, mert mit tudom én, jó dolgunk van, és szeretnénk, hogyha tudnátok csevegni. Ez kifejezetten azt a nyereményjátékra van, semmi másért. Legyen sztoritok. Mindegy, hogy milyen sztori, lehet ez iskolai, online, gamer, bármilyen sztori, nem érdekel. Egy dolog fontos, hogy nem hallottam, nem a haverommal, meg nem a nem tudom kivel történt meg, hanem veled. Nyilván itt rá vagyunk ugye 100%-osan kényszerítve arra, hogy igazat mondjatok, hiszen nem tudjuk ellenőrizni, de vannak azért olyan történetek és anekdóták, amit már mindannyian hallottunk a szomszédunkkal. Gondolom, ezt nem kell mondani. Tehát, hogy igen, nekem is Pista bácsi néha átjön, azt mondja. Igen, Pista bácsi néha. Igen, tehát szerintem sejtitek, hogy én mire gondolok. Mármint, hogy milyen jellegű sztorikra tudod. Azt hallottam, nem olyan sztorikat kérünk, hanem olyan sztorikat kérünk, ami valóságosan megtörtént, és veletek, vagy legalább ott voltatok. Na már most. Hát tulajdonképpen mi leszünk a zsűrik? Kiválogatunk három darab embert, és ez a három darab ember fog versenyezni a játékért. Egészen pontosan úgy, hogy fekete-fehér igen nem lesz a döntő. Ja, mert abban olyan prók vagyunk. Igen. De nem, még ezt kitalálom, hogy legyen, nem biztos, hogy velünk fognak fekete-fehér igen nemezni. Ryan, én most nézem, hogy összefirkáld ezt a szép logót. Milyen logót firkáld? Hát a foltfirkáldes logót. Nem mondod komolyan. De ilyen, van benne fehér kislány, Ryan 626. Azt te vagy. Fehér kislány. Oh. Ja, hogy azok mi vagyunk? Hát igen. Ja, meg van napocska, meg szívecske. És írott betűkkel van írva, bye Ryan 626. Szívecske. Vagy egyszer vagyottam ki annyira jól. Ó, te jó ég, miket csináltak itt a hátam. Így aztán majd teljesen komolyan leszünk véve, basszus. De biztosan igen. Már csak egy kis rózsaszín tűncibincit toljál be valóban a háttérbe, aztán totálisan. A backgroundba kéne menni ilyen, nyisztítál, nyisztítál. Ja, ez a titititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit. És akkor teljesen komolyan leszünk véve tényleg. Végérvényesen a komoly podcast. Tehát mit szóltok hozzá? Most Alex Ryan titeket kérdezlek. Jó, jó, ez így szerintetek? Én azt gondolom, hogy ez így igazságos, nem? Hát én teljesen. Amúgy... Ja, teljesen csak ezt a... Mondjad? Ezt a bérgyilkost innen kérlek tüntesd el, és nyomadhatjuk, csak teljesen jó ötlet. Jó ötlet. Jó, jó ötlet. Jó ötlet. Jó ötlet. Jó, Kaveri, most már visszahív már el. Jó, oké. Oké. Szergej, lábhoz. Szergej visszajött. Jó, amúgy. Na jó, most megtudhattátok, milyen az, amikor Ryan poénkodik. Meg mikor elmegy a netek közben, és így... Igen, de tényleg is így. Semmi más nem hallunk, csak hogy hú. Az segített a poénon, tehát. Az, igen, az oda meg vissza vagyunk attól a poéntól. Egy kicsit megszakadtál, és akkor ilyen elkezdett, így elnyúlt, ilyen, mint mikor belassítasz egy hangot a Vegasban. Basszus. Jó ötlet, amúgy akkor felmenjünk, vagy hogy? Most megint nekem kicsit. Nem. Igen, Ryan, nem tudom, csinálj már valamit, hívj, indítsd rá a Skype-ot, vagy valami, mert ez nem jó, hogyha közben így elmész. Csak akkor ne beszéltek addig, mert nem fogtok hallatszódni. De várjál, amúgy is TS-re megyünk, nem? Várjatok, még nem megyünk egyből TS-re, tehát azt még azért várjátok meg, ugyanis ennek az egész nyereményjátéknak van egy támogató, és én mindenképpen szeretném, ha behívnánk, hiszen elég sok játékot ajánlott fel. És én úgy érzem, hogy annyit azért mindenféleképpen megérdemel, hogy bemutathassa magát az oldalt, amit ő igazából csinál, és ami nagyon lelkesen dolgozik. Ez egy amúgy privát. Nagyon jó. Ryan? És amúgy szerintem is egyébként nagyon jó. Úgyhogy egy pár játékot felajánlott TS-t, amit majd tudunk közösen használni. Ahova megyünk már, ez is az ő által adott kínált TS. Úgyhogy ennek én nagyon örülök, mert azt kell, hogy mondjam, hogy végre nem az van, hogy valakinél vendégségben vagyunk, hanem van egy saját külön bejáratú TS, amire egyébként ti is majd följárhattok. Lesznek külön szobák, megcsináljuk szuper módon. Tehát egyébként, amikor nincsen podcast, de szeretnétek egymással beszélgetni, bármi ilyesmi, egész nyugodtan gyertek föl, használjátok ki, élvezzétek, tényleg ez erre van. Viszont én behívnám a tulaját ennek az egész történetnek, hogyha nem probléma. Csak annyi, hogy Alex, szerintem neked kell elfogadnod. Oké, és közben Ryan, állítsd már vissza az izédet. Mit? Az összefirkált hátteret, az olyan vicces. Mert láttam, hogy néha, hogy bevillantottad egy másodpercre. De akkor nem vesznek minket komolyan. Ja, hát ez szerintem már csúszott. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a hajó már... Arról már azért, a harmadik résznél lecsúsztam. Arról már igen, réges-régen elment, én úgy érzem, hogy az, hogy minket komolyan vegyenek. Na jó, akkor visszarakom. Na, közben bejött a vendégünk. Szia, szervusz! Szia. Hali! Szia! Köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Szívesen. És igazából nem... vagy, nagyon... Ja, egy pici hangerőt tudsz valahogy tornászni a mikrofonodon? Hát megnézem, nem nagyon ismerem ezt a Skype-ot, de... Vagy Alexot lenémítjük. Igen. Igen, az is jó, hogyha az Alexot kinyomjuk. Szia, Alex! Köszönjük, hogy itt voltál! Köszi, hogy itt voltál, gyere más is. Teljesen ugyanolyan, de én hallak egyébként. Nem a leghangosabb, nem tudom, hogy ő egyébként... Ti halljátok őt rendesen? Hát igen. Én nekem fel kell vennem a fülikét, és majd titeket szépen lenémítani ilyenkor, mert szétrobbanna a fejem azzal, hogy jó, Kaveri vagyok is a legjobb! Igen, én mindig ezt csinálom, és ezt mondom. Köszi, Alex, hogy már megint bepromózol. Megint én leszek az önző, és kegyetlen, és egomán, és mind az égvilágon, amit csak el tudsz képzelni. Tényleg, kereskedenként más programot ezentúl magadnak, úgy érzem. Köszönjük, hogy eddig itt voltál. Próbálom beállítani hangosabbra. Most nekem jobb. Teljesen jó. Most én mit rende? Hallok? Okay. Igen, igen. Most Alex fülgyógyászhoz fordult, mert ő addigra már 2000 pluszra rakta izét, a hangszorot. Jó, ugye én itt felvázoltam igazából a nyeremény játékot és a te jó voltodból, és nyilván természetesen az én jó voltomból is, hiszen az én csatornám. Na, és akkor még engem. Köszönjük szép. Na, ugye? Ezt akartam hallani. Na szóval, szeretném, hogy így felvázolnád azt, hogy mégis, ugye ez a vgf.hu, amit te üzemeltetsz, és amit te csinálsz, W-vel kell egyébként írni, de kín is van a live-on, tehát azt hiszem, hogy igen, minden... Igen, már jöttek fel, aztán készülöttem. Tehát akkor már egyből jöttek és megnézték, aminek örülök is. Ugye mi elkezdtünk még annó beszélgetni, hát mikor egy hónapja, kb. Vagy mikor írtál nekem? Illetve ne azt mondd, mikor írtam, hogy én mire válaszolok az önmagát. Megér egy is. Hát jó ideje már. Jó azért. Ilyenkor azt kell mondani, nagyon hamar válaszoltál. Egy napon belül. Egy napon belül. De nem, december 2. másodika, amikor elkezdtem. Na, hát ez teljesen jó, figyelj, ahhoz képest, tehát egy hónap alatt sikerült összehoznunk valamit, az hát nem igen. Én azért azt érzem. Szóval te megkerestél engem, és mondtad, hogy neked van egy kezdeményezésed, egy olyan weboldal, nekem ezt mondtad, ahol az emberek ingyen szerverez és ingyen játékhoz juthatnak. Hát akkor én úgy csináltam, megmondom őszintén, elolvastam a leveledet, és akkor így ignore list, oké. Okay. Igen, az a, aha. Igen, hát, persze, igen. Ilyen. És közben ilyen meg nem. Én is rájöttem, hogy valahogy ezt nem így kéne kezelni, hogy ráírok csak így. Aztán, milyen tudom... néven írtál a coverire? Milyen néven? Szólítottad? Petike, mit tudom én, 2005, tudod. Nem úgy, hívtad őt valahogy, hogy szia, kedves, akárki. Nem tudom. Mert akkor, tehát én a múltkor kaptam egy e-mailt, csak akkor, hogy nem tőled kaptam el. Nem. Hogy? Nem biztos, hogy nem beveled még, nem? De akkor Facebookon írtam már, de nem ezzel kapcsolatban. Mert valamelyik nap kaptam egy olyan levelet, hogy szia, good like. És utána levél, és akkor visszaírtam, hogy szia, ne haragudj, de Alex vagyok. És akkor jaj, bocsánat, szia Alex, és egy copy-paste. Tehát, hogy ugyanazt a levelet megkaptam, csak az elején bocsánat kéréssel. Hát, Igen, tehát itt szia, gudunk. Na jól tudom, hivatalosan is magáztól írtam, szóval. Hát, egyébként azt hiszem én is, hogy igen. Én a Facebookomat nem olvastam el már szerintem 3 hónapja az üzeneteket, úgyhogy... Nem, az még régebben is elolvastad, amikor még adtam kulcsokat. Volt egy nálad is nyereményjáték, és arra is adtam egy csomó deszura meg. Jaj, ez te vagy az a srác, igen, akinek igen. Ilyen kék színű a profil. Igen. Ja, ott veled már fel akartam menni a kapcsolatot egyébként, mert én is meg akartam kérdezni, hogy mire fel, tehát... Köszönöm, de hogy... még a dolgokat, de nem itt kéne. Igen. Őt szóval... kéne, mert tudod, hogy... Igazából ugye te kitaláltál egy olyan dolgot, ami hát majd nyilván az idő ki fogja deríteni, hogy viéből or not viéből, viszont én bízom benne, hogy igen. Nyilván ehhez egy népes közösség kell, egy népes persze, tábor kell. De hogy és... úgy gondolom, úgy nézzük, akkor Magyarországon ez az első oldal, ami hát rendesen működik, és nem is veri át az embereket, mert külföldön van egy csomó olyan oldal, ami átveri az embereket. Tehát ugyanígy ezt ígéri, mint mi, csak mi meg is csináljuk. És magyar... ami egy lényeges különbség. Igen, lényeges különbség. Ilyen kis fél a semmiség. Hát Magyarországon azt nézzük, próbáltuk ugyanígy ilyen kopi oldalakat létrehozni, mint ahogy külföldön, hogy ugye átvegyük az embereket, és sok pénzt bezsebelünk, de nekünk nem ez volt a célunk, és tehát felmennek az emberek a vgf.hu-ra, ott vannak a referenciák, és ott vannak, hogy köszönöm, kedves Wii Gaming, köszönöm ezt a játékot, köszönöm ezt a szervert, stb. Ezt a üzeneteket meg is tudják nézni Facebookon, ha rámennek a referenciákba a névre, vagy nem, poszt megtekintésre, elnézést, és láthatják, hogy igazi felhasználókról van szó. Igen, tehát nem úgy Kovács Pista nulla profilképpel. Vágjátok, mikor ott van, mondjuk van egy produkt, és akkor mit tudom én, ezt meg ezt tudja, és akkor itt vannak, olvasd el, hogy miket írtak rólunk. És akkor ilyen Facebook bejegyzések, és ha így drag and droppolod, akkor egy kép. Tehát így arrébb húzod. Azt mondta, meg is néztem, az annyira gáz. Igen, igen, és akkor így próbáljál meg, tudod, jó hiszeműen eljárni ezzel kapcsolatosan is. Megbízni merük, de valahogy így nem sikerül. Hát én nem amúgy, is értem miért. Hát én amúgy ezt ezzel lepődtem meg, hogy annyira rendben van az oldal, hogy csak na, szóval azt mondtam is, hogy így wow, szóval... Mi ez? VGF.hu? Én tényleg megszerűztem. Igen, dupla V-vel. Annyi az oldal lényege, hogy be kell jelentkezni, és onnantól kezdve le van írva amúgy az oldalon, szóval nem kell húszok beírni a chatbe, hogy mit kell csinálni. Az a lényeg az oldalnak, hogy a kínálatban van egy meghívó URL-ed, és ha azon keresztül valaki regisztrál, akkor te pontot kapsz. Valamint van egy napi feladat, amit a napi feladat menüpontban rendesen le van írva, most nem akarom itt felsorolni a dolgokat. Szóval körülbelül milyen feladatokra gondolsz? Tehát ilyen teljesen teljesíthető feladatok persze, ezek. Kattints egyet, küld el a bankszámlaszámod, igen. Tehát ilyen aranyos finomságok. Igazából van egy állandó napi feladat, de szokott lenni olyan, hogy például csináltam egy fegyver kinézetet a Counter-Strike Global Offensive-hez, és akkor értékeled a fegyvert. Ha értékeled, kapsz egy pontot. Tehát ilyenek is szoktak lenni. Szóval, igen, tehát nem nehéz azért olyan sok pontot összeszedni, mint ahogy kinéz, mert elkérjük a pontokat valószínű, tehát nem ilyen, hogy két pontért egy játék, tehát... De ugye itt teljes verziós játékot kapnak a felhasználók, tehát azért ezt felejtsük el, igen. És semmi átverés megjönnek. És 100%-os befizetési bónusz. Semmi. És próbáljuk így a aktivitást fenntartani, például van napi sorsolás, ahol akár egy pontot felrakva van esélyed megnyerni az adott játékot. És minden nap 9-5 perckor van sorsolás. Szoktunk nyereményjátékokat tartani, ahol nagyobb értékű játékokat kihoztunk, Battlefield 4, Call of Duty Ghost, tehát ilyesmi értékekre lehet számítani ilyenkor. Szoktunk akciókat is tartani, tehát például most 160 pont egy PD2, lehet, hogy jövő héten kirakjuk, hogy 100 pontért elviheted. De nem csak játékokat... Igen. Mert nem csak játékokat kínálunk, vannak játékszerverek is, és azokkal is ugyanígy bánunk, szóval... Mit tudom én, van egy Call of Duty 2 szerver 45 pontért, 45 pont per hó, és akkor kirakjuk, hogy 20-ért elviheted. És ezen kívül van még TeamSpeak szerverünk, hát szerintem most be is rakom akciósnak. Azt mondom, akciót. Hó, látjátok, és még akciót is szerzünk nektek. Igen. Ez ja, csak... ja, tehát akciós TS szerver, ha regisztrálsz a fulltiltpoker.com.net-re. Tudod, ez így szokott lenni, mindig a bújtatott azonnal fizes be 400 ezer forint. Nem para, nem reklám, csak egy pici. Igen, csak egy bankszám információra van szükség. Semmi extra, ne parázzatok. És ha valaki még ezt nem hinné el teljesen, tehát... Azt pofán vágjuk. Ezt megkeresünk. Hó, látjátok, és még akciót is szerzünk neki. Bocs, igen. Na, szóval van tesztkérés menüpont, ahol 24 óránként tudsz kérni egy 5 szotos szervert, ami 24 óra múlva lejár. Tehát akármennyit kérsz, csak 24 óra múlva lejár. Bezsír. Tehát mondjuk, itt tudom én egy Minecraft szervert kérek tőled, mondjuk. Most csak TeamSpeak 3. Ja, TeamSpeak. Ja, jó, bocs, oké. Az mondjuk tök király. Hát ez elég király. Hogyha nem akarsz egy egészet. De ez csak tagoknak. Tehát ez csak regisztráltak. Kérdező, igen. Elnézős. Ez tök jó, mert hogyha kell valami, mit tudom én, egy alkalomra, egy estére. Egy nagyon-nagyon-nagyon baráti dolog ez. Azt kell, hogy mondjam, hogy amióta ezt beraktuk, tehát állandóan jöttek ez, hogy kamu, de amióta beraktuk, egy ilyen nincs. De kinek raktátok be? Hát a felhasználóknak. Alex. Alex. Ja, jó, oké. Micsoda gyerek vagyok, de amúgy nem tudom, hogy mit raktatok. Azt kell, hogy mondjam, hogy rögtön ki is fogy a webszerver, mert már 400-an nézik az oldalt. Talán már kezd túlterelődni a dolog. Hát, és azt volt még hozzáteszem. Rá... Igen, mondja, nem teszek hozzá semmit. És ilyen Minecraft szervereket nyomatott, de ilyen eszméletlenül nagy mennyiségben. És akartunk mi is így, mit tudom én, üzletelni egyet, vagy ilyesmi. És az volt a poén, hogy már nem tudom, hanyadik helyről küldték el őket onnan, hogy menjetek majd, mert nem tudnak rámenni a mások szerverére sem, mert annyira túlterhelődik az egész. Hogy olyan sokan nézik, tudod? Aha. Tehát nagyon nehéz amúgy olyan szervert találni, amit sokan meg lehet nézni, anélkül, hogy kikrassolna, és azt is elküldenének a francba innen. Igen, de tényleg, amúgy... De tényleg szóltak a srácok, hogy fizetünk, csak menj innen! Fizetünk, csak húzzál el! Valaki felvesz Steamen, mondom, nem ti vagytok. Nem. Én Steamen nagyon ritkán veszek most már föl valakit. Egyszer Alex lecseszett, hogy ne vegyél föl senkit Steamen. Jó, de azért felvesz, mondjuk engem. Azt hittem, hogy azt mondod, ja, hogy téged felveszlek. Alex... Azt hittem, hogy azt mondod, hogy egyszer Alexet felvettem, aztán azt is megbántam. Hát, de kb. Azóta se játszunk velük. Azóta se megyek fel, hogy mi a Steam-re. Azóta mindig offline vagyok, hogy ne kell őket letörölni, tudod. Igazából, amit én szeretnék tőled kérdezni, igen? Hogy mit gondolsz arról, hogy ki a te célközönség, vagy ki az oldal célközönsége, mert azért ez egy fontos dolog minden esetben, hogy ki az, akire azt mondanád, hogy mindenféleképpen érdemes hozzád regisztrálnia. Sétav. Vannak olyan emberek, akik nem tehetik meg, hogy elköltenek x ezer forintot egy játékra, és mi ebben segíthetünk. Mert az én baráti társaságomban is vannak olyanok, akik nem tehetik meg ezt. Uh-huh. Nekem nincsenek. Hát max akkor nekik nem ajánlom, ugye ennyi a dolog. Igen. Nekem csak ilyen burzsúlyok van. Jó, Lamborghini, Porsche, most mit számít egy Wolf Game Card? Én most háttérből meg szeretném kérdezni Gabesnek, aki te vagy egyébként? Én nem, én Devur vagyok amúgy a nick nevem. Nem, mert akkor most így, mert most pop-up volt egy ablak, hogy megvette nekem a Delver nevű játékot, amit már régóta kerestem. Tapsoljuk meg! Tehát te fent vagy a Facebookon? És diktálnám a Steam nevem The Covery. Te TeamSpeak-en vagytok, vagy most? Vagy most mi? Vagytok? Nem, hát menjünk át TeamSpeak-re, én azért azt gondolom, nem, mert most már lassan akkor oda gyűlhetnének is föl az emberek. Uh-huh. Atikszovics, az... A... Igen, nem, Ateszkovics. Jó, most jó. CH. Azt vágod. Mi? Jó, álljál. Vannak egy páran. Alex, azt vágod, hogy most jól bemondtad a nevedet. Hogy Ateszkovics? Hát az a Steam neved, nem? De Ateszkovics... 2002. Jó. Nekem Csacsi 426. Jó, tehát nekem ez a... De ez te vagy a szobában, Alex? Behúztam, igen. Ja, és behúztam. Én tegyen nem tudom... Ja, nem. Bejöttem. Én még nem vagyok fent TeamSpeak-en. Mi? Akkor az nem. Nem, én... Én most indítottam el a Battlefieldet, és azra gondoltam, hogy közben játszok, de én indítottam el a TS-t. Ja, a Németországból jött egy Ateszkovics. Csak azért mondom. Nem, vicceltem Alexovics, mondjuk, micsoda, soha nem találtátok volna, aki tudom. Azért mondom. Abszolút, igen. Na vajon, elindítom ezt a... Elindítom ezt, egyszer azt mondtam véletlenül, hogy Steam Peak. Steam Peak. Azóta nem merem kimondani. A TeamSpeak-ed? Ah, ez TeamSpeak. Alex, azt kell, hogy mondjam, nem csodálom. Tehát én ezzel a jó ilyen diszgráfia, diszkalkója, diszlexia kombinációval... TeamSpeak-ed. Diszbekamulália. Ilyenkor csak legyintünk egyet, és... Alex? Alex? Ez csak Alex. Csak a szokásos. Kiraktam akció volt TeamSpeak szerveket, de lassan így már tényleg túl lesz terhelve. Ilyeneket mondok, hogy akció, meg ilyesmi. Figyú, azt megcsinálhatnánk, hogy ne tudjanak rám pókolni? Meg legyek én is szuper admin. Ha nem probléma rá jelent. Persze. Hát, de... Jó pénzért gondolom. Légy színe. Kaveri, ne itt. Jó, tízest küldök. Elég. Rád pókoltak az emberek? Viszont olyat rám is tudsz rakni, légy. Ilyet, hogy Kaveri vagyok, kemény gyerek, reggel este chipset eszek. Tehát így... Megcsinálom azt, hogy senki ne lehessen. Mert én azt kerestem, csak nem találtam sehol, hogy azt hol lehet, hogy azt lehet. Nem. Ajám. Azt a konfliktusban, nem? Nem. Itt felmész a permission, server groups, és akkor itt lehet. De hogy be kell állítani amíg a optionsbe, hogy úgy lásd, ahogy én. Mert ha nem úgy látod, akkor elég ilyen kezdőknek való beállítási. Hát itt túl sok a betű. Az... Ryannek teljesen elégséges kezdőknek való beállítás. Szem most én tudtam bókból. Ja, igen, sok sok is, azt hiszem. Sok is. Most én nem tudom tesztelni azt, hogy lehet-e titeket pókolni, szóval... Jó, hát hogyha valaki pókol, bannolom. Ne. Megoldás végül is. Ez is egy megoldás. Ez egy jó megoldás. Most pókoltalak, Kaveri. Nem jött. Figyelj, csak már nem tudok bemenni Alexovis néven, hogyha Metalexovis néven megyek be, jó? Oké. Okay. Akkor átnevezem, akkor csinálom megint egyetemt. Gyorsan mindenki így Metalexovis. Megvagy. Akkor lerakjuk itt Skype-on? Igen. Oké. Itt vagyok. Ez fura váltás volt. De jó itt elég a hang. Viszont azt kérdezi sokkal jobb tőlem, a hang. Sokkal. Viszont van ez a gabes srác, és küldött nekem egy Naira Headley játékokat, ilyen Steam kulcsokat. Aha. Versenyezzünk? És hogy igen, azt akartam kérdezni, hogy szerintem megkérdezem, hogyha felajánlja, hogy itt ilyen nyereményekként el lehet osztogatni, nem? Hát, én is adtam egy csomó, de úgy látszik, hogy mennyit fogtok kiosztani? Én úgy terveztem egészen pontosan, hogy a mai napon fog gazdára találni a PD, és és fogunk egy olyan alkalmat találni valamikor, valamelyik nap. Stream. Amikor is beszállhat hozzánk az emberke PD-ezni, aha, aki megnyerte. Már persze, hogyha van hozzá kedve nyilvánvalóan. Ez jó buli végül is, jó? Én azt gondoltam, így aztán még több értelme is lenne. Uh-huh. Valaki nagyon kattó. Alex. Nagyon kalapáló. Alex, most írok a srácnak. Úgyhogy ez a... mindig felvesznek valaki, és fogom sincs. Úgy terveztem. Egészen pontosan. Nem halk gyerekek a TeamSpeak, itt írjátok, hogy halk, de hát nem halk. Nekem is egy picit... nem tudom, valaki hangos, valaki halk, de azt tudod állítani rá. Igen, azt én most Alexet kicsit lejjebb vettem. Jobb klik, és ott, hogy sincs. Most ezt be tudod állítani, hogy mindenki hangosabb legyen. Mert téged kicsit feljebb kéne venni, Kaveri meg Ryan maradhat. Mindig veled van a gond. Hát elnézést. Oké, hogy jó ez az oldal, meg játékok. Vegyél majd mikrofon. Igen, fogok. Ja, magamra értettem, de mindegy. Te is vegyél. Én is akarok majd egy normálisat. Én is akarok majd egy normálisat. De te nem kaphatsz. Neked van GoPro-d, fogd be. Oké, viszlát. Igen, akinek GoPro-ja van, az itt nem kap semmit. Igen, az nem rúghat labdába gyakorlatilag. Na, azt írja a srác, hogy akár most vagy következő podcast-en elosztogathatjuk a kulcsát, mint nyereményt. Jó, hát most egyelőre szerintem csináljuk azt, hogy most legyen a PD. Nem akarom most bele... Igen, már csak mondom, hogy fenn van egy ilyen lehetőség is. Az nagyon jó, én ennek nagyon örülök. Amikor nézőknek lehet ingyen valamit osztogatni, az abszolút teli találat minden esetben. Egy képet rólunk. Ja, meg TeamSpeak-et is tudok ajánlani, de nem tudom, hogy az mennyi embert érdekel. Ő szerintem regisztráljanak fel az oldaladra. És működik feltört szervereken is? Honnan töltötted le? Crackelni kell? Megkelni kell. Megbrekkelni kell. Hú, de csönd lett. Igen. De miért van ilyen csönd? Mert itt vagy, azt mondja. Valaki beírt, hogy ez mind szép is jó, de a Minecraft-ot hol lehet letölteni? Egyébként igen, tehát Google-ban. Már vártam ezt a kérdést mindenféleképpen, tehát nagyon-nagyon örülök neki, hogyha ez a kérdés bejön. Srácok, akkor elkezdjük? Én azért azt mondanám, vágjunk bele. Akkor indítom a streamet. Ja, hogy eddig nem ment a stream? Aha, jó, oké, jó poén volt. Go home, you are drunk. És akkor most hogy lesz? Behívnánk embereket. Ja, ja, ja, ja. Amikor írok. Zavarba írtam. Igen, meg olyan hangosan, mint valami írógéped lenne. Nem, kell, így az, hogy az olyan, mintha állnál a reptéren is, amikor írják be a csomagodat. Hát de egyébként tényleg, tehát körülbelül ugyanez. Kérem a következőt kategória. A lakhelye, bevándorol? Ryan viszont meg fogjuk tudni így különböztetni, hogy ki az, akinek sztoria van, és ki az, aki a pótkedre jött, és ki az, aki csak úgy alapból itt van? Hát... persze. Kéne csinálni egy külön szobát. Hát szerintem a nyilvános társalgóba az emberek 99%-a miattunk jött be, vagyis hát az a podcast miatt. Nyilván. Igen. Persze. Igen. Hát a szobák, ha megnézed... Azért nem szoktak ennyi lenni. Igen. Ha megnézed, akik és... játszanak, azok mind lent vannak a szobákban. Nem. Ryan? Igen? Ryan, én miért nem vagyok admin? És még ez kérdés? Vagy. Na, de devúr! Ja, bocs. Várj, jó. Várj, én nem tudok tomát nevezni. Lenni a góri, ez az én szerverem. Na, uno momento, por favor. Én nem tudlak átnevezni, Alex? Nem tudom, hogy kell. Ah, basszus. Kommentet tudsz írni hozzá, hogy mondjuk csinyal vagy valami. Na, akkor én azt gondolom, hogy... hogy hívjuk az első embert. Mit szólsz hozzá? Mit szóltak hozzá? Most Ryan, azért kicsit így láthatatlan is rád támaszkodok, mert hogy te fogod behúzkodni az embereket. Most ráthárul a feladat. Kérlek benneteket, egy picit még várunk, hogy aki tudja, hogy mit szeretne mondani, és van sztoria, nem muszáj egyébként viccesnek lennie, nyilván valamilyen szinten előny, hogyha nem fogunk rajta zokogni. De hogy alapvetően nem feltétlen kell most itt arra gondolni, nem tudom, milyen világ megváltó történeteket kell majd itt hirtelen írni, hanem inkább én arra gondolok, hogy hát lehet vicce, olyan, amilyet akartok, nem akarom ezt túlragozni, ennyi. Csak nekem van egy ötletem. Igen, hallgatom. Hogy csinálunk egy külön szobát, és akkor akinek van ötlete, az oda megy át. Tehát van ötletem. Ez egy jó ötlet. Igen, ez egy jó ötlet. Meg is csinálom. Jó, az egyik játékot már meg is nyerheted. Na jó, kapsz egy játékot. Igen, megnyerheted a saját játékodat. A saját játékodat? Milyen módon? Amit innen vettem, köszi. Hely de húj de OP. Gondolom nagyon örülsz neki. Milyen jó, és majd hazamész és mondod, hogy úristen, mekkora jó fej ez a podcast team. Igen. Mekkora jó arcok, kisorsolták a saját játékomat magamnak. Amire rálelkesedtem teljes mértékben. Megvan a szoba, van egy sztori, nagyszerű. Húzom is, jó? Én valamit, van sztori. Húzom is a halállistámra. Akkor... Kicsit ilyen sötét lett ez a történet, úgyhogy... Igen. Kezdjük az első emberrel, aki a legfelül van, tudod ki ő. Már nem tudod ki ő, csak jó a neve. Oké, és akkor nézem az izét. Az izét meg a bigyót, jó? Azt mindenképpen. A TeamSpeak-et. Az izét is nézd meg, ne csak a izét. Oké. Az izére nagyon figyelsz. Kérdezik, hogy milyen sztori kell, bármilyen sztori. Az a lényeg, hogy akinek nagyon jó sztoria van, azok közül válogatjuk ki azt a hármat, aki a végén játszhat a PD2 játékért. Úgyhogy szerintem írjuk is majd fel külön, szerintem mindannyiunk, hogy melyik tetszett a legjobban. Igen, én fogom magamnak itt szépen irogatni, ezért az lenne a fontos, hogy nevezzétek át magatokat egy olyan névre, amit aztán nem változtattok meg a végéig, mert ha megváltoztatjátok és esetleg felületek döntünk, akkor nagyon sajnáljuk, akkor nem fogtok bekerülni, tehát ne változtatgassátok meg a neveteket, ja. Hanem most nevezzétek át magatokat, amire maradtok, És akkor így elkerüljük az engem hív be, stb. A neveket is. A PD2 játék. És akkor mindenki írja fel magának a nevet, és én szerintem én azt gondolnám, hogy 1-10-ig magatokba vagy írásba pontozzátok le, és akkor nagyjából tudjátok, hogy mit adtatok neki. Ja! Szeretek! Ja. Jó van, akkor hívhatom, behúzhatom? Az első jelentkezőt? Persze. Akkor TeamSpeak, és... Az első jelentkező. Who am I? Hello! Szia, who am I? Arra kérlek, nem tudom mennyire hallottad, mert ugye van egy kis delay, hogy ne nevezd majd át magadat semmiféleképpen. Jó, oké. Mert hogyha neked tuti sztorid van, akkor nem fogjuk tudni, hogy ki voltál. Hát nem tudom, hogy ti hányszor voltatok már olyan helyzetben, amit így igazából, hogy épp észre nem tudtatok felfogni. Volt már nektek így ilyen? Persze. Igazából biztosítom a nézőket annyira is. Annyira hihetetlen volt, vagy? Hát igen, így annyira hihetetlen volt, így körülbelül 2 éve nyáron történt ez az eset, hogy így állok innen a konyhában, ami után így rájövök arra, hogy így este van, és lehet, hogy már menni kéne aludni, de azért még én iszok egy pohár vizet, mert miért is ne? És akkor így egy ilyen érdekes tárgyak így megjelennek az ablakba. Célzok itt arra, hogy így egy ilyen gömb alakú, így valami leveg előttem az ablakon kívül, úgyhogy nyitva van az ablak és semmi hangja nincs. De várjál, nem használtál semmilyen tudatmódosító... Igen, biztos, hogy nem... Nálatok mit mondanak víz? Desztillátszerszöng, én nem. Mit értetek a családba víz alatt? Igen, ez ilyen titkos, Desztillát... mint a szuc, tudod? Igen, mert a szomszédunk az a pálinkát értette víz alatt, tudod? Igen. Igen. Tehát, hogy nem erről volt szó, hanem hogy kimentél a konyhába, de ne folytsuk már bele a szót. Fényes valami, de az volt az érdekes, hogy maga az a gömb alakú tudsz, ez nagyon fényes volt, viszont nem világított be semmit. Assassin's Creed. Lehet. Lehet, nem Assassin's Creed az abból az megint? Alma. Nem, abból az az alma, vagy micsoda az a gömb. És az volt az érdekes, hogy ez így lebegett. Ez így lebegett. Hát én észtem egy darabig, egészen addig, míg ebben az ablakban el nem tűnt. Hát így gondolkodtam, hogy ez mi a fene lehetett. És én nem jöttem rá, hogy ez így a mai napig. Utána átmentem a másik szobába, ahol az ablak pont másik irányban néz, onnan még láttam, így lebegett tovább szépen, kerestem egy fényképezőgépet, gyorsan lefényképezem, és kapcsolatban a fényképezőgépet, erre nem bemegy a mögé, és utána eltűnt. Ne haragudj, bocsánat, hogy beleszólok, de csak nekem akadozik a hangod? Nekem is. Nem, nekem is. Nagy a paket losz. Tökéletes. De természetesen ilyenkor vannak ne problémáim, mikor is lennek. Nekem most mindenki egy kicsit egyébként akarozik, azt hiszem. Nekem szerintem most úgy szólják azt a fixel, nagyon sokan ott a több szobában nagyon sokan szóvizék lépett, elmegy a netszer, szerintem valami sok probléma van. Úristen. De a TS szerver lagol egyébként? Igen, a TS szerver. Várja. Mert összesen lettünk most hirtelen, vagy 1500 kb. De most jó. Tehát nem, most nekem is jó. Igen, nálad jó. Na, de valaki igen, valaki nem. Hát nálam hű, de sokan van. Vagyunk. Nálam is akad, de gyerekek, nézzétek már, hogy mennyien vannak. Figyeld, hogy... Rengetegen. Hát ezt látom. Várja, akkor azt csináljuk, hogy a mutolás az segít? Nem. Mindenki mutolva. Nem, ugyanúgy mi rajta az, tehát nem. Hát akkor ban. Most beállítod, hogy a... Ban. Hogy beállítod azt, hogy mondjuk egy szobában csak akkor lehessen beszélni, hogyha mondjuk maximum mondjuk olyan 20-an vannak bent, az talán... Megpróbálok a... Hát akkor ban, kik. Ja, végül is igen. De amúgy a szoba létrehozós oldal az, hogy bugos, csak úgy jelzem. De nem lehet létrehozni szobát. De amikor még lehetett, akkor bugos volt, és a szobát létrehozta, viszont már nem regisztrálta be a felhasználómat. Te Balika vagy? De nem. Ha. Megismertem hangodat most már. Időbe. Nekem most aránylag egész jó. Nekem is. Most igazából ugyanúgy megvan kifele a 10% pakit losztom, de nem baj. De azért, mert most leállítottam a webszervert. Annyian mentek rá egyszerűen, hogy... Nem külön gépről van, hanem egy gépről megy. Egyenleg igen. Úgy hol van a gép helyileg így? Megkérdezhetem. Fogalmam sincs, mert csak bírom. Hogyha Magyarországon van, akkor azért van amúgy. Magyar szerverekkel már megszívtam párszor, inkább érdemes németországit venni. Ja, a sávszélesség miatt általában jobbat adnak. Meg olcsóbb is. Okay. Na szóval hát így az volt a történet, így tényleg, hogy így le akartam fényképezni videót és stb. És innen tudtam. Utána rá két hétre így beszélgetek TeamSpeak-en, és akkor így jelzik, hogy érdekes hangokat ad ki a mikrofonon, miközben beszélek. Hát én felvettem ezt a hangot, amit kiad, és hát nem akartam elhinni, hogy milyen furcsa hangot, aki persze felvettem, csináltam egy felvételt, és felvettem. Valahol nagyon-nagyon mélyen, valahol még megvan, de most ezt nem akarom előkeresni. És hát így elég érdekes, tehát hogy így olyan hangokat ad ki, hogy így wow. Ilyen de delfin hang, bálna hang. Semmilyen se tudod hasonlítani olyan hang, tehát hogy így érdekes. Amikor Isti röhög, olyan hangja van? Nem. Annyira azért nem durva. Nem, neki van az az R2D2-s röhögése, tudod, ez a... Igen, mondjuk az durva. Tehát az, ott az volt, hogy akit már azért börtönbe zártak olyan. Igen. Te miért ülsz? Nem vettem. Ja, te miért ülsz? Megöltem amúgy az anyám. Amúgy segítenek. Tehát, hogy már pár szóval be akartam jönni, így mondani, sztorit, stb. Hozzászólni a témához, és hát nem húztatok be. És hát ajánlottak, hogy próbáljam ki én is ezt a felkiáltójeles dolgokat, és tényleg működik. Tehát ajánlom mindenkinek, hogy be akar jönni, az tegyen a neve elé, rengeteg felkiáltójelet. Csak a felkiáltójel miatt hívtunk. De azt hittem, hogy most az jön majd, hogy és nem húztatok be, hogy rohadnátok meg! Igen, nem, és nagyon mondok. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam, hogy rohadjatok meg, hogy nem húztatok be! Hát igen. Jó, köszi a sztorit! Köszönjük szépen! Hát, én köszönöm, hogy itt lehettem, és ne felejtsd el a felkiáltójára. Csináltam egy külön szobát. Hány nézőt, aki ezt képes volt hallatni, és elküldtek a fenébe, hogy fake story. Fake. Jó, igazán hát... tényleg fake, mert én is azt mondanám, hogy fú kamu, de várj, nem ez ilyen, volna meg. Ez ilyen autóversenyző sztori volt? Igen. Fake. Értitek? Az. Igen, hát fake. Amúgy én vagyok Schumacher, de... You know. Get it. Oh yeah. Na jó van. Az angol. Okés. Akkor következő. Köszi. Hali. Hali, még mindig össze-vissza akadozunk. Én nem hallom. De hogy van egy külön szoba most, tehát hogy könnyen meg lehet találni őket. Igen, az nem egy rossz dolog. Egyébként most, hogy mutoltatok mindenkit, nem akkor az adatforgalom szerintem, nem? Én nem mutoltam, de jó ötlet. Mert lehet, ha a többi szobában mindenki mutolva jó, van, persze, akkor... Advent, de hol van ez? Na, választhatom én a következőt? Nem! Ja, nem! De! Még választani akarja, jól van már. Ki vagy te? Ki vagy te? Ki mit gondolsz? Följön a következő ember, a Szenes. Oké. Okay. Keveri Hell Story. A Szenes. Várjatok, egy kicsit... Várjál, ameddig itt megtaláljátok egymást, én addig elszadok egy biológiai szünetre. Nyomjátok. Az meg, milyen hosszú? Hát Ryan beül és ír egy vizsgálat. És várja, visszam az újságot. És... Volt egy kis csúszás és azért nem hallottatok először. Na, szuper. Ugye, várjuk meg Ryant, én azt mondom. Izgulsz? Igen. Nem csodálom. Meg is van rá az okod. És most végképp megnyugtattunk, tudom. Hát... De jó arcok vagyunk. Röpke 760 ember néz. Így van, ne izgulj, és még legalább 9000-en fognak, tehát én szerintem nem kell emiatt izgulni. Utólag igen, nem kell ezen parázni egyáltalán. De ez milyen rossz már, nem? Tehát, hogy valahol bemész, és így nem megnyugtatnának, hanem így még direkt így szivatnak is, tehát így persze. Ha nem lesz jó a műsor, este találkozunk. Igen, és így... Mi van? Látom, kellemetlen érzed magad. Á, nem tudom, úgy elaludtam a hajam. Nagyon hülyén néz ki. Jaj, eléggé. És így, aha, kösz, hogy megnyugtattál. semmi esély nincs arra, hogy meg tudjam fésülni, de azért nem túl gáz, hát erre az. De elég tényleg, én egyedbe hazamennék, vagy minimum lefejelném a térdemet, hát ha segítene. Volt igen az a, az a beszólás, hogy röhögbe mennék neki a láncfűrésznek. Jó. Na jó. Ja, kurva jó vicc volt, nem haladjunk. Haladjunk. Nem tudom, Ryan egyébként nem mondta, milyen biológiai szünetre megy el, ilyen másfél órásra, vagy... Hát szerintem ez elmegy, ír még két ZH-t. Igen. Szorulása van. Szorulása van, a Stadalaxot tudnám akkor ajánlani, tehát hogy így. Én meg a vizsgát és a ZH-t. Eddig is bevált szerintem. És figyeld, hogy a sok felkiáltójeles emberke hogy elkezdte felkiáltójelezni magát tényleg. Igen, ezt tudtam, hogy ez most mindenkinek felkiáltójele van. Igen, de nem így, nem felkiáltó jelek alapján fogjuk behúzkodni, már csak azért sem. Rengeteg, rengetegen volt. Vannak. Aki, ez vicc volt. Tudod, mert ezt el kell mondani egy külön is. Jó. Jó. Jó. Jó. Na, jó volt a sztori? Milyen a sztori? Fú, nagyon durva volt. Ryan, jó, fú, 11-et. Kár, hogy nem adtál. Fejenként több millát is, basszus, jó. Kár, hogy nem adtál róla. Ja, meg mindegy, megkaptam a Thief pre-orderbe az új Thief-et. Á, na mindegy, nem kell. Meg a Command & Conquer, meg a War Thunder 2. Szoktál megjátszani? Gyűrűk ura. Az új WoW kiegészítőt. Viszlát. Sziasztok, jó volt a stream. Drága Szenes barátunk. Told a sztorit, hallgatunk. Szenes. Az, hogy te még mondtad az egyik videódban, hogy mondták azt mondtad, hogy csak a fiatal korúak tudnak jól lolozni. Kikérem magamnak. Nem te mondtad, Kaveri. Ja nem, én a Kaverinek kérem ki tőle. Bánt, hogy az idősebb korosztály már nem tud úgy játszani. Én ezt ilyet mondtam. Én nem emlékszek rá, hogy ilyet mondtam volna. Az egyik podcastben mondtad, és... De rossz ez volt, vagy 25 podcast? Egészen pontosan 25-öt. És az volt, vagy 100 óra. És volt, vagy 100 óra. Na jó, tételezzük fel, hogy ilyet mondtam, de letagadom. Igen. És én voltam egy vásárba is. Beszélgettünk haverjaimmal, hogy BF4-ről, hogy mivel szoktak menni, melyik fegyverrel, ilyesmiről, és odajött egy felnőtt fazon, és így hátra rántotta a vállamat, hogy lehet az, hogy én BF4-ezek, mert ugye az 18-as játék, és akkor biztos, hogy én szoktam trollkodni, meg ilyesmi, és aztán jól elvettük. Annyira kiakadtam, hogy már én, mint jó 13 éves vagyok, de nem vagyok olyan seggfej, elnézést, hogy trollkorok, meg ilyesmi is már engem is egy lapon említenek ezekkel. És hogy utána még... Érted? Értem. Egyébként szörnyű lesz, hogy ugye így a még gyerekebb korosztály ugye egyáltalán nem tud érvényesülni, ha normális, ha nem. Mert ugye egy kalap alá van véve a... Hát de ezzel, ha már magyar vagy, akkor is tudod, tehát... Már az is gáz, hogy tehát, jó, mondjuk azt én meg is értem. Valamilyen szinten, amikor kirúgdaltak minket, mert magyarok nem játszhatnak. Jaj. Hát tényleg, Alex, én múltkor jártam úgy, hogy hogy tudod, a dogtagemen rajta van, hogy hun. Aha. Na igen, ki is kikkeltek a szerverről. Mert a szerver szabályzatban én azt nem nagyon szoktam... Hát... Nem tudom, ki nézi. El szoktam olvasni, de azt mondták benne, hogy ott volt a szerver leírásban, hogy hunok nem, hogy magyarok nem mehetnek be. Attila. És ezért kibannoltak. Attila, hun Attila nem mehet be. De az a baj, hogy mi is így jártunk, tehát akkor ez nem egy olyan ritka dolog. Hát minket is múltkor azért dobtak ki, emlékszel Alex BF-ből. Bizony. Ez nem is olyan ritka dolog. Ezek pedig szerint. Van egy pár ilyen hülye, mint mondjuk kukat, és azokat tekintik magyarnak, mi meg... Szerintem azóta már elvették az internetet is tőle, tehát... Hát a szülei bementek az pont. Megtudták az anyukájék azt a viszontlátásra, nem is láttuk azóta amúgy. Na, megtudták az anyukájék, bementek nyakon vágták, azt mondták neki, hogy vegye be egy szanaxot, azt feküdjél le aludni. Ja. Okés, Tehát ez engem felháborított, hogy most engem egy lappal... Na. Egy kalap alá vesznek azokkal, akik velem egyidősek, de egyáltalán nem olyanok, mint én. Tehát ez a vélemény, hogy 20, mondjuk Magyarországon mondjuk 1000 ilyen nem normális van, és a többi 10 000-et is ezzel hasonlítják össze. Tehát hogyha 1000 olyan, akkor a többi 10 000 is biztos, hogy ilyen. Egyébként hol laksz, merre felé laksz? Hát Alföldön. Alföldön. Alföldön merre? Igen. Titok, hogy merre? Nem muszáj, csak kérdezem. Úgy nagyjából. Püspökladány. Püspökladány. Püspökladány az... Az Alföldön van, Kevri. De várjál, Püspökladány az... Ez a gondolkozok, hogy merre felé. De ez a vásár, ez Monoron volt, az ott van Pest közelébe. Tehát a Monori vásáron volt ez, hogy így oda ment a fickó és megfogta a válladat és megfordított? Mhm. Az durva, az durva. Mondjuk ezt hát, én nem tudom, de hogy ti oda mennétek valahova, hogy de biztos te trollkodsz. Várjál, 13 anno, millió felhasználóból? Annó jött egy nagyobb srác, mikor még gyerekek voltunk. Suli után mindig mentünk a Grundra, ez volt a Grund, tudod, mindenkinek volt ilyen. Igen. Grund. Ez egy igen. Játszótér volt, 4 darab érház között. Ilyen nálunk ilyen... nagy játszónak hívtuk, meg a nem, haraszt ezeket. Meg azt hiszem MC játszónak, mi úgy hívtuk, hogy... meg. Mi úgy hívtuk, hogy Ryan bázisa. Igen, és MC volt, és figyelj, ültünk a hintába, dumáltunk, és jött egy nagyobb srác, de kicsik voltunk, tehát nem tudom mikor volt pontosan, szerintem akkor lehettem 5-es, és akkor jött egy nagyobb srác, azt ott mellettem ült Olivier, akkor mi nagyon jóban voltunk, barátom, és így kilökte a hintából, hogy na jó, vége a gyereknapnak, húzzatok innen. És akkor kicsit arrébb mentünk, tudod, mert hát nem szólunk vissza, mert sokan nem volt a gyerek. Arrébb mentünk, és a srác beült ugyanúgy a hintába. Jó. De hány éves volt az arc? Nem tudom, de nagyobb volt sokkal, mint mi. Tehát azon röhögtünk utána, hogy ja, vége a gyereknapnak, aztán beült a hintába, azt juhú! De tényleg olyan, mint ha én most oda mennék egy kis csávhoz. Na húzz innen erről a nyuszis játszóról, ez itt az én pályám. Kis ja, csáv irány. Ja, de kajak ilyen volt, aztán beült a hintába, azt ott hintál. Hát ez olyan, mintha játszok, és akkor oda mennék valakihez, hogy na ne játsszál kis hülye gyerek, azok én sem elkezdek játszani, érted? Kávéri, de figyelj, ő azért tudta kiszülni, hogy azért gondolt, hogy én troll vagyok, mert hogy én BF4-ezek, és gondolom találkozott már olyan 13 évesekkel is, akik nem normálisak, és gondolom ebből szűrte le. De ez olyan rossz, hogy már félnem kell attól, hogy engem leszólnak azért, mert én 13 évesen normálisan BF4-ezek, és ez... Mert én is láttam olyan trollt, aki direkt HC-be a csapattársait ölte, de szerver első szoktam lenni. Hát, mielőtt bejöttem ide, 28-3-as statot nyomtam 11 000 ponttal. Hát, nem tudom. Gyere, jó, Project Reality-zni, az jobb. Viszont pörgessük föl, ha nem probléma, hogy minél több ember tudjon lehetőséghez jutni. Ja, még azt meg szeretném kérdezni, hogy szerintetek a PD2-t, hogyha nincsen nagyon, aki megvenné rajtam kívül, azt érdemes megvennem? Alex azt mondja nem. Nincs, nem. Alex azt mondja nem. Csak hogyha van egy jó társaságod. Én is azt mondom, igen. Muszáj hozzá társaság, mert egyedül egyszerűen játszottam már egyedül, és úgy nem, már akkor is rossz, legalábbis engem már az idegesít, ha csak hárman vagyunk, és van egy, aki nem érti, meg nem hal minket, tehát... Ha már van egy vagy két haverod, ez ilyen tipikus, ilyen több emberrel poénkodtok, összedolgoztok, ennek így van igazán értelme. Majd esetleg később BF4-ezünk. Lesz majd stream, ahova megyünk. Igen, lesz ilyen közös stream, és akkor azt kiszoktuk rakni. Már nem volt egy ideje, de vizsgák után lesz. Én szóltam is a Ryan-nek, hogy Ryan, nincs kedved közös streamet a BF-re. Micsoda, én ilyen Alexovics streameket nem izé, úgyhogy nem streameltünk. Nem, amúgy most egy-két hétig nem. Jó, jól van, oké. Ne, dehogy tagadom. Várjál, Kaveri. Igen. Még azt szeretném mondani, hogy voltunk Pesten az 576-ba, a arénában azt hiszem. Igen. És ott délelőtt volt egy hapsi, és kérdeztük, hogy van-e BF4-es poszter, vagy esetleg BF4. Mert szerettük volna megvenni, és azt mondta, hogy nincsen. Jó, mentünk délután, volt egy csáv, volt egy másik csáv, és akkor mondta, hogy kérdeztük tőle, és megkérdeztük mozi után, hogy van-e BF4-es poszter, vagy BF4. Azt mondta, van. Kérdeztük, mikor jött a záró, tegnap délbe. És ráadásul volt velünk egy felnőtt, tehát még azt sem mondhatta, hogy 18 éven aluljak vagyunk, és ezért nem kaphatjuk meg. Mondjuk megmondom őszintén, nem tudom, hogy ellenőrzik-e. Ne, de hogy ellenőrzik? Tudod, az dohányban is azért szokták ellenőrizni, hogy kinek mit adsz el, tehát hogy... Én annyi... Tudom, annyi... Ezt ellenőrzik el, nem tudom. Én annyi nem, ilyen 18-as játékot, meg 16-os vettem, mikor még 16 alatt voltam bőven. Jó, de na, én jó, most okay. Jó, oké, felpörgetjük az eseményeket, most itt ne beszéljünk már ilyenekről, játék vagy nyereményjáték, nem három ember között akarom kisorsolni. Hívom a következőt, köszönjük, hogy itt voltál, átdoblak a másikba. Hali. Köszi, hogy a következő jelentkező, lő felkiáltó jel, niga, csiga, biga. Hello, ilyenkor... Nigga, bigga. Halli. Nigga, bigga. Csiga, bigga, miga. Jigiri jó. Vigiri, nyomjad a sztorit. Na, hát... Nagyon gáz kell. Ja, úgy kb. Digiri. Awkward silence. Na. Kb. Ez 2-3, nem, lassan 3 éve történt meg. Úgy 8-ba. Annyit lehet tudni, hogy... Volt egy haverom, aki olyan piromániás volt, és szerette azt csinálni, hogy hát ugye vannak rajzórák, ott van technokol, ilyesmi, hogy kilopja az összes technokolt. Szép. Volt egy nagy... Kiloptuk pontosabban. Volt egy nagy kő, olyan 2 méteres kb. Azt oda rátette, technokolt meggyújtotta, rádobott még egy követ, azt a gyújtó technokon ráesett, vagy ő kilőtte, és annyi, hogy ezt így négyen körbeálltuk, és nem lehetett tudni, hogy a technokon az most az elején jön ki, vagy a hátulja durrant szét, ugye, és hát aki mögött áll, azt kapja el. Hát szerencsére pont haveromot elkapta, a égő technokon kigyújtotta a pólóját, a nadrágját, égési sebek lettek a hasán. Lesz semmi, aztán váltottuk a témát, és aztán hát egy ilyen 1 literes ilyen műanyag flakonban szedtünk havertól benzint. És ezt a kupakot... Hogyan oltottátok el? Tehát lepisítétek? Nem, ledobta a cuccát, azt ott hagytuk. Volt esi, azt átöltözött, azt mondta anyjának, hogy ellopták a cuccát. Ez megoldás. Ez egy tök tipikus, ilyen... Ilyen kamu, ilyen gyerek kamu. Igen. Igen. Ellopták a kamulettok. Nem is értem, hogy és mikor szülő vagy, akkor úgy nem bele se gondolsz, hogy mi a szart. Nem így ránézel, megjön a gyereked egy égett hassal, ja. Ilyen gagyi általános iskolás tornagatyába és trikóba. Anya, ellopták a cuccom. Na igen, menj be a szobába. Már inkább azt mondod, hogy igen. Hagyjuk, tudom, igen, igen, persze. Nem, nincs vacsora. Igen. Aztán, hát, gyűjtöttünk újságpapírt, ilyen száraz fákat, ponyár volt, és hát... Volt ugye egy ilyen rajszöggel, kiszúrtuk ennek a flakon, vagy ennek a kupaknak közepét, és összenyomtuk a flakont, azt hát jött belőle ki a benzin, és hát meggyújtottuk ezt az egészet, alul a papírt, elkezdtük locsolni benzinnel, és az volt az egész baj, hogy ez mind visszaégett, és láttuk, hogy belül elkezdett égni az egész benzin. Mindenki elkezdett káromkodni, hogy... az édes a anyukád, csodába. Igen, meg hogy a visszapuszíja meg, a részván fütyülő rézangyalája, szemtészta, igen. Hát és annyi volt, hogy a srác ismételten ott állt a kupa a flakon előtt, én meg megijedtem, hogy ez fel fog robbanni. Mit csináltam? Ahogy tudtam, rátapostam, a kupas lejött. Az egész benzin a gyerekre, és igen, a cipője, a nadrágja, ilyen macskóásóban volt. Jézus! A csukáját leszette, elrúgta, az felment a garázstetőre a nadrágját, és egyszer boxerbe ment haza. Az igen. Kérdezi anya, hogy te mit csináltál? Hát tudod anya, így tüzeltünk. És így... Ti egyébként... Igen? Melyik, ez melyik kisegítőiskolában volt egyébként? Keveri, pont tőled, meg rájöttel akartam kérdezni, hogy ti így, nektek volt ilyen pirózás? Így, nagyon, mikor... én nagyon pirós voltam. Igen, én is amúgy mi szórakoztunk ilyenekkel, hogy így nem, a denaturálszert gyújtogattuk, aztán nem tudtam, hogy belobban, hogyha ha ráöntör a tűzre, na mindegy. Miért, mit hittél? Tehát, hogy mit fog csinálni? Elalszik. Tehát azért azt hittem, hogy majd ott meggyulhat, tehát azt nem tudtam, hogy ez az vissza is jön. De naturális, ez az iszonyat durva, tehát az nagyon-nagyon kemény. Tehát, hogy mi is szórakoztunk azért, tehát... Na igen, annyi, hát aztán a gyereknek megígért a lába, de úgy csak a térdé igaz volt a szerencse, és így a... Igen? Csak nekem ment el? Ja. Nekem is? Bocsi. Elnyomtam a gombot, ma hozzászoktam, mikor lolozok a Skype-olok. Na bocsi, annyi, hogy aztán így a srácnak a bal lábának a bal része, úgyhogy az úgy nem volt ott szőr, egy ilyen két hónapig, csak ilyen izé volt, ilyen az az égési sérülés, meg ilyen, nem is tudom, ilyen nagy vízhólyagok, de nagyon undorító volt, ilyen piros volt, meg vagy sárga, vagy néha így. Piros-sárga, és így nem is azokat kell befesteni húsvétkor. Ez milyen durva már, akkor neki nem egyszerűen égett azért a lába, nem? Nem, ő inkább úgy megszívta, így finoman. Jó, mondjuk alapvetően azért ezzel lehetett számolni. Jó, várj, ez még nem annyi. Igen? Hogy aztán, akitől hoztuk a benzint, annak még volt egy babettája. Amit aztán felrobbantottunk. Békés a balencsési. Rája megint belagolt. Igen. Én. Békés a balencsési, ismerős. Na, legalábbis nekem. Mesélj csak. Ja, aztán annyi volt, ugye ott még maradt egy kis benzin. Hát aztán gondoltuk, hozzuk a babettát. Azt izé. és hát ott kihúzzuk aztán, ugye behúzzuk az első féket, és... úgy kipörgetjük a hátsót. Hát az így még annyi volt, hogy még aznap tönkre ment egy babetta. Hát én csak ennyit akartam. Jó, oké, köszi szépen. Köszönjük szépen. Ciao, hello. Hello. Alex, most te választasz. Én? Nekem kell ilyet csinálnom? Igen. Ez nem volt a szerződésben. Amúgy mi cipőket gyújtogattunk sprayvel. Spét, felgyújtottuk aztán bele. Nekem a lábszörömet égették le, így a dezodort meggyújtottuk, és így kíváncsiak voltak, aha, hogy mennyire éges. Tehát ez ilyen disznópörzső leszek. Aha, aha. Pincebuliba volt, hogy valakinek a kezéről az összes szőrt leégette, véletlenül. Véletlenül. Igen, sejtem, mennyire lehetett véletlen. Hogy kell behívni is rászokat? Hát be kell húzni, meghúzod a nevét és behúzod ide a szobába. Igen. Drag and drop. A következő jelöltünk, illetve versenyzőnk. A következő jelölt. Story Fresh Card. Először is azt szeretném kérdezni, hogy akadozik a hangom? Nem. Nope. Teljesen korrekt hangod. Jó. És hogy... mert elkezdem, csak szeretném újra gondolni. Na, hogy az volt, hogy emlékeztek a 21-et. Most viszont akadozik, igen. Ezt akartam mondani. De jó. Akkor... pillanat. Na, hogy... tudom, hogy emlékeztek, hogy a 21. részben elkezdtek egy... ideig a horrorfilmekről mesélni. Jaj ne. Sziasztok! Ryan már fél. Utána nem is tudott aludni. Át kellett menni, meg sem mutatni a fejét. Ryan! Igen? Horror! Jó, abba hagyom, mert nem fog tudni aludni. Igen, már most beszél. Előbb is azért kellett kimennie, csak rá gondolt, hogy horror, aztán... Jó, mintha én nagyon néznék horror, de jó, amúgy... Oké, igen, figyelünk. És hogy... Tudod, szófosásunk van. Nem baj. Meséltél a tükröt, hogy nagyon durva, és hát így megnéztük a családdal. Jaj. Aztán így éjszaka elmentem fogat mosni, és a testvérem a fürdőbe, meg nem vettem észre, meg hát így horrorfilm után így elég jó hangulatot. És ajaj. Elkezdtem mosni a fogamat, és akkor azt hittem, hogy ő a másik fürdőbe megy, megfordultam, és pont ott volt mögöttem. Erre hozzávágtam a fogkefét, és beestem a kádba, ami ráadásul meg volt töltve vízzel. Instant fürdés. Itt beesett a hajszárító, meg a... Igen, meg a kenyérpirító is. Meg aztán tüzeltet a kenyet. Pont leesett a tévébe, semmiből. Nem, hát a Feri elvitt, tudod, mert a tévé elszáll. Ja, mint a Family Guy-ban. Ja, a Ferike, igen, a Ferike. Ferike, a Ferike. El is küldtem neked, Kaveri, hogy... Megnéztem, a... igen. Megnézted, hogy volt egy annak továbbfejlesztett Reloaded változata. Igen, én még azt láttam annak idején. Mint a Family Guy-ban, amikor Peter egy gyerekre vigyázott, és akkor betette a vízbe, és lekapcsolta a villanyt, és adott neki egy hajszárítót, hogy játszon, addig ő elmegy a kocsmába. Igen, egyébként körülbelül ennyit tudunk kinézni a belőle. Dead of the Year, tudod? Éva bukája. De tényleg. Oké, és nagyon köszi a sztorit. Igen, köszi. És még egyébként azt szeret mondani, hogy szerintem tudom, miért nincsen itt kukat, mert elkapta egy horkát. Oh. Ja. Ja. Ne. Jó, mínusz egy pont, igen. Ezt kérlek, írd fel Devur a honlapra is, hogy mínusz egy pont. Igen, mínusz egy. Nem, a kukat, mínusz egy játék. Mióta megtalálta a szuper nagy pénisz növelés.com. Azon a kukasznak már igen. Minden problémája. Hogy bezártak. Kicsi kukrac, gmail.com. Alex-3. Alex minusz 10. Ja, mert én amúgy is annyira nyertem volna, tudod? Az én szóval volt a legjobb. Mi megtörténhet? Egyébként nem tudjuk, hogy fiú. Hát lehet. Vannak, én, hát ugye hallottam már, meg szerintem mindenki, meg vannak, akik látták, én nem mertem megnézni, de hát vannak olyan nők, akiknek... Igen, hormonzavar. Akiknek ugyanúgy van kukackúja, úgyhogy... De várjál, de én össze tudom ezt rakni, hogy csak akkor jön csetre, amikor menstruál. Kitombolja magát. Egyre rosszabb, tehát egyre jobban megyünk olyan szintekre, ahol nem akarok. Ja, igen, általában kedden volt, de most elmaradt, mert jön egy kis kukat. Ja, hagyjuk már a francia. Ne, nagy kukat. Igen. Egyébként meg így a podcastre visszatérve, hogy Kaveri Kerivel mi van? Ez rázós téma. Zázos téma. Hosszú téma, igen. Annyira talán nem akarnám elmondani. Így most itt nagy nyilvánosság előtt. Majd egyszer elmondom. Rendben, csak ennyit szerettem volna kérdezni, mert itteren sincsen fenn, meg aztán így elkezdtem vele így beszélgetni. Na én már ebből semmit nem értettem. Nekem is most már ragadozott. Hogy azt mondtam, hogy a Gerivel után, egy podcastek után szoktam beszélgetni, és aztán így írt. Ja. Twitteren. Ah. Mi van? Twitteren szoktak beszélgetni. Ja, értem, és most már nem nyomom föl, mi? Igen. Azt szeretném mondani, egy fontos így a TeamSpeak-kel kapcsolatban, hogy van olyan lehetőség, hogy kérhetek bárkitat. Van egy sztori a mappából. Úgyhogy írtam, hogy nem tudom, hogy megtaláltok el. Én nagyon-nagyon rosszul hallok. Igen, tehát valami pápát mondasz, nem? Figyelj, ezt majd írd le izébe, szerintem hívjunk be valaki mást, mert nagyon akadsz. Rendben, akkor... Majd írd le üzenetbe, behívunk addig valaki más, mert nagyon akadsz. Köszi szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Halli. Vigyük a TS-t pápához, vagy... Vigyük a TS pápára. Olyan rossz az internet néha. Azért van egy kicsi paket az itt a TS-en is, de ha már összeadjuk az ő logját is alapból, akkor... Ja, az már sok. Katasztrófa. Oké, Ryan, te vagy a soros. Hoho! Ez jó lesz? Spoilerman for president. Na, hát ez csak jó lehet. Van story. Na várjál, akkor ezt úgy kéne megoldani, hogy nagyon alul van. Hogy tudom úgy behúzni, hogy... Ja. Görgőzni is tudsz, meg a felmész. Ha felnyomod, akkor, igen. Ha felnyomod az ánuszodba, akkor megy felfelé. Zsír. Nem ezt akartam mondani, de így is jó. Nem? Azt hittem befejezem, amit szerettél volna mondani. Igen. Nyilván ezt akartam. Mi más? Mint az előbbi srác is presket. Tuti pápát akart hívni. Igen, tuti pápát akart hívni a TL szervereket. Biztos, hogy 100%. Biztos megszállt a TL szervereket az ördögösen. A következő jelentkező. Zed. Van sztori. Hát de ez az én agyam. Na. Szia! Nem így tél agyam. Hali! Hello! Hali, Hali! Szia! Szerintem elmen fétszére, hogy nem tudom. Nem, mert az előbb lemújtolta, felmújtolta magát. Ja. Szétmújtolta, ide mújtolta, oda mújtolta. Mint Alexnek a, mi az, hipsta-gangsta videójában. Hipsta-gangsta, igen. Hogy összenéz, szétnéz, összenéz. Hipsta! Gangsta! Biacs! Viszont, hogyha nincsen sztorid, vagy nem vagy itt, akkor behúzunk valaki mást. 5 másodpercen belül. Itt van. 5-4-3-2-1, viszlát! Ha sajnálom, hallottatok valamit? Nem hallottatok semmit? Oké, következő ilyen között. Hallgassuk. Na, szia! Mondhatod. Hát előbb az volt, hogy itt van. Azért. Aha. Lehet, persze. Akkor jó. Na. Igen? Várjuk a sztorit, mondjad. Azzal kezdeném, hogy nyár volt. Nem kell izgulni, új. Nem para. Jó. Ne izgulj tényleg, felesleges. Nem néz senki most. Senki. Ezre néznek csak. Ja. Nem tré. És van utol a 10 000-en és mindenki ki fog röhögni. Igen, mert... Lehet hallani? Lehet, aha, aha. Ja, akkor jó. Becsöngetnek majd a lakásodba és dobálnak meg. Na, hát... azzal kezdeném, hogy nyár... Tehát nyár volt. Igen. És... Azt mondom, az előbb is volt. Te hallasz minket egyébként? Igen. A streamet, a YouTube-ot szerintem ne hallgass közben, mert nagyon nagy a késés, szóval hogyha azt próbálod csekkolni, hogy jó haladszod, vagy nem tudom, akkor... Akkor ne. Igen, mi biztosak vagyunk benne, hogy te nagyon jó haladszod, ha nem, akkor is. Na, most már így gondolom, jó. Teljesen jó. Igen. Akkor, nekünk eddig is előtt is volt. Jó volt. Igen. Nyár volt, és... Na, nem jutunk tovább annál a nyárnál, gyerekek. Hát már lassan tél lesz újra, tehát... Annyiszor volt már nyár, hogy most már tényleg besíres. Most már kezdem unni a nyarat. Már széttáztam a Balatonban. Egy idő után már nyarat is meg lehet tudod unni. Jó néha a változatosság. Nem mondom, de most már kicsit fújhatna a szél. De tényleg... Lehet nem egy kicsit tél vagy valami. Igen, nyár volt. Még és egy... volt tél. Még egyszer, mi mondod? Nyár volt, sírva fogadod. Gyerekek, kegyelet, jó, kegyelet. Jó, ez nagyon epik volt. Hát... Jó. Akkor... Szerintem egyébként... Na, adjál neki 3 plusz pontot. Hát az kapásból 3 plusz pontot adok neki, nem gondolod, hogy egy szivatás után is így csak simát fog kapni. Jó, de gyerekek, komolyan. Mi, hogy volt? Mikor történt? Próbálja menteni a mentőt. Én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen szaka volt az évnek. Milyen éghajlaton történt. Ha már így itt tartunk. Azt akartam kérdezni, hogy milyen évszak? Ugye nem tél volt, azt nem szerettem. Van egy kedvenc évszakom. Ennyien kezdődik és arra a végzik. Plusz pontot kapsz, ekkorát régen rögtem. Na, figyelünk, nem baromkodunk, bocs. Jó. Szóval nyárban. És volt, mikor történt tűzi át. Gaberi, baszki! Fáj a hasam! Beszívtunk el. Nem hiszem el, hogy nem direkt csinálod. Kaveri. Komolyan. Nem vesztek még ezt komolyan. Mi történt őszre? Alodzed, nem össze. Alodzed, akárhogy is. Keresek egy játékot. Tied a PD2-t. Tőlem megkaptam. Esküszöm. Ennyire. Milyen játékot kérsz? Jót rég röhögtem. Fú, te. Na jó, összeszedem magam. Tehát, júniusban volt? Nyárban. Jó, bocs, ne haragudj, ez remélem érzed, hogy nem neked szól meg a sztori. Komolyan. Nagyon vicces volt. Oké, na mehet. Nyár volt és térről maradt tűzi játék. Majd össze. Egy ilyen 60-as ilyen short tűzi játék. És nyáron megtaláltuk, ami ugye megmaradt térről. Keveri, látom az arcodat. Ki akartuk próbálni, hogy működik-e még. És hát nem volt ugye neki kanóc. Vagy mi a... És valahogy megpróbáltuk meggyújtani. És valahogy sikerült beindítani. De ugye volt olyan, ami hibás volt, tehát az elsőt azt olyan első 5-10 sikeresen kilőtte, de utána valami hiba lett, nem tudom, és megállt az egész. Ugye jó, voltunk olyan 5-6-an, és haverom oda ment megnézni, hogy mi van vele, és pont akkor lőtte ki, de mivel ugye hibás volt, azért amikor kilőtte, már robbant. És hogy ez a nagy 60-as sortüzes tűzijáték, tehát ugye nagy öt is robban, és ugye egy robbant is ment vele az összes. Jézus. Tehát jó volt. Nem mondtál, hogy egy mutol vagy? Én végig mutolva voltam, nem. Nem, hát tehát én is valahogy jobban indult. De, igen. De nem baj. Szerintem... Zed nálam 9-et, 9-et kapsz. Igen, tehát ez az elején, ez a tél, hát ez zseniális volt. Ez komolyan mondom, tehát hogy vannak humoristák, kevés humorista van, aki ezzel a... Igen. A nyáronnal indul be. Nyáron. Nem az, hanem hogy tudod, így elkezd valamiről beszélni, mond két szót és sírsz. Tehát, hogy... Igen, és a többi része meg hát... Hogy teljesen okay. Lényegtelen, tehát haza is mehetne, megcsinálta az estét. Tehát elvitt a sót, kész, igen. Ennyi. Tehát így, én most valahogy kicsit ezt érzem, hogy ezek után már bármilyen sztori. Tehát, hogy így... És most így nem a sztori miatt, így gondolom nyilván érzitek, hanem így... Így hát így, wow, tehát hogy így volt az M1 egy faszi, aki ilyen volt, hogy amúgy az egész stand-up nagy rakás szar volt, de az elején az a 2 perc, hát egyszerűen nem tudtam abba hagyni. Tehát, az sírva zokogós, igen, mi? Igen, tehát hogy egyszerűen hihetetlen, de ez nem volt rakat szar sztori, köszönjük szépen, de az eleje az mindent vesz. Tehát nagyon nehéz lett volna tartani a színvonalat ezek után, tehát... Nem lehetett volna, tehát esély, tehát most mit csinálsz ezek után, ahhoz, tehát nem... Ahhoz, epic stand-upot kellett volna nyomni, még a rutinosokat is megterhelni, érted? Ja. Igen, de tényleg. Hú, hát minden esetre Zed, meg kell, hogy mondjam, köszönöm neked, tehát így annyira ez a tényleg a Made My Day kategória, tehát teljes mértékben, tehát így ennyire jót, én nem is tudom, mikor röhögtem utoljára, tehát így ahogy kezdted... Pont az angolházit csináltam. Akkor figyelj, akkor még pláne. Na akkor jó. Mennyi fellépni, és ott is csináld. Én hozzád, Zed, odaírom, hogy tudjam, hogy ki vagy, hogy nyár volt. Aztán tél. Jól van, köszi szépen Zed, és nincs ne halag, úgyhogy röhögtünk meg sírtuk az elején, de szerintem ez OP volt, tehát így teljesen. Igen. Ezzel így fatalisztél egyet. Igen. Tehát igen, egyből úgy kezdted a Mortal Kombatet, hogy benyomtad a kombót, és végünk volt. Tehát onnantól fogva már mindegy volt a sztori, nyilvánosan. Szinte nem is érdekelt már a sztori többet. Na, de minden esetre köszi szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen, Hali. Ja. Akkor... Gondolom, csak áthúzom. Ha már senki sem teszik. Ki választ? Fú, nem tudom. Én még a hatás alatt vagyok az előző sztorinak. Fontén Norbot, húzzátok már. Kit? Igen, tehát... Vagy várja, nem tudom, hogy van a sztori. Jó, van sztori. Ezt a nyaras dolgot visszahozni úgy, hogy még a sztori is jó legyen, az lehetetlen. Nem, hát hogy? Ezt még a legjobb sztorival se tudnád visszahozni, tehát ahhoz nagyon durván jónak kéne lenned. Igen, igen. Nézd meg azt a varázsló párpajos videót, Alex. Beúszhatok egyet? Állam. Húzzá. Uh-huh. Persze, nyugodtan. A következő. Legalább ilyen jó legyen. A következő jelentkező. Von der Norbo. Tök jó, sziasztok. Nekem tetszik, hajd. Mert berakok ilyenkor ilyen... mennem kell, gyerekek. Sziasztok. Mert ilyenkor berakok egy ilyen izét, liftes zenét, tudod, az ilyen... Tarariri, és akkor a következő jelentkező. Van der Norbo. Hali? Van der Norbo. Szia! Sziasztok! Szia! Norbi, mi a sztorid? Na szóval, a sztorim az nem nyáron volt, sajnos. Nem baj, még. Ez egy lehetős még lehet, lehet jó. Ettől még lehet. Tél volt? Igen, tél volt. Amúgy azt mondtam volna, hogy akkor is. Igen, tehát vagy nyár, vagy tél. Jó, figyeljetek. Nem mondtam el senkinek egyébként, mert hát nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy tudjátok ezért. Átlagos iskolai nap volt, a mostani télszünet előtt, az ünnepek előtt. Tudod így, hazajössz iskolából, fáradtan, ott szopattak, minden eleged van mindenből, leülsz játszani. De a játékmátor nem elég úgy. Nem elég is, elkezdesz chatrulettezni. Így trollkodni. Ajaj. Trollkodsz a chatruletten, és bedob egy csajt. Nem látszik a kamerába, csak a... hát a melle, és úgy az alatt egy... Elkezd... Figyelj, ne leves még, ne! Elkezd dirkálni ilyen, hát, kicsit... hát... Zavarba jöttem egy durva dolgokat, hogy ő mit tenne az emberekkel, meg ilyenek. És akkor kérdezte, hogy megtenném-e vele azt a bizonyos dolgot, hogy... elmennék-e vele matekozni, meg ilyenek. És akkor tudod így, poénból odaírtam, hogy ja. Tehát, hogy simán így elvállalnám, és akkor... És akkor még nem, tehát sok így tolkodásból. Úgy elkezdik komolyan tényleg így irkálni. És akkor, tudja, megmutassam a mellem? Mondom, á, nem kell. És akkor így, rám vagy gerjedve? Hát, egyszer élünk, YOLO. Hát, ja. YOLO. És akkor írja, hogy akkor jó. Lenéz a kamerába egy férfi, és beleolít, hogy akkor jó. És lefagytam. Lefagytam. Nem bírtam mozdulni. 5 percig így néztem a monitort. Ezt nem viszem el. Jói. Jézus. Ez magyar volt. Jézus. Ez magyar volt. Ez de durva és magyar tehát, volt ráadásul. Srácok, ilyen van, ezt most mondom, ezt ne. Tehát azt, amit akkor éreztem, hogy én ezt egy, így megcsináltam, nem. Átgondoltad, hogy... Az életedet, tehát... Hát, nem bírtam mozdulni. Vagyok. Nem bírtam mozdulni. De amúgy ez milyen, hogy ezt ne. Minden visznek van egy hazára. Igen, és ez már nagyon a végén volt. Hát... Jó, nagyon köszi. Utána meg ott ülsz, hogy mit tettem? Igen. Jót tett a sztorinak egyébként, hogy télen volt. Csak úgy szólnak, emeletes házunk, és szólnak, hogy itthon vagyok? Mondom, igen, itthon vagyok. Jézusom. De nem sokáig, mert kiugrott az ablakon. Igen, fegyver. Az lesz volna még menő, hogyha egy napból vagy kopognak az ajtót, és akkor valami férfi keres. Mi a szívé? Anya! Lajcsi vagyok. Igen. Cicababa 99. Cicababa 99. Jó van, köszi, hogy mondtad a sztorit. Köszi, szia. Egyébként én rájöttem, hogy én egy nagyon nehéz feladatot találtam ki, mert jó sztorit is... nehéz, tehát alkalom kell hozzá, tehát meg nem mindegy, hogy mikor... Elő kell tudni adni, tehát vannak, akinek jó sztoria van, de mondjuk nem tudja előadni, és van, akinek rossz sztoria van, de tök jól elő tudja adni. Igen, és, igen. És ez így nem jó, tehát meg kéne találni valahogy azt a kombót, tudod? Hát figyú, ez egy verseny, tehát ilyen szempontból érted? Tehát ez... tudom, hogy Isti még azt... És itt még azt is érdekes meghallgatni, hogy én lement a boltba és vetett tejet. Tehát... Igen. Igen. Vagy hogy hol volt WC-n, vagy mi. Érted? Igen. Tehát a vezetés vlogja, én általában mindig sírok. Tehát pedig néha semmiről nem igen, szól. És az a visítozás hozzá, és akkor... Ja. Meg úgy... Így sírsz konkrétan. Igen. Jó, következő embert kihúzza be. Ennyire ne jelentkezzetek. Na jó, van, akkor behúzok valakit, most én leszek a behúzó ember. Én is szépen felírlak a halál listámra. Lehúzó, behúzó. Cirip, cirip. Közben itt nézem, hogy Isti írogat nekem. Sajnáljuk, ő nem jelentkezett a versenyre, diszkvalifikáljuk, ő nem játszott. Ő túl jó. Ő túl jó, igen. Szia Isti! Húzod közben, Alex, akit szeretnél? Igen, igen, csak meg kell találnom a TS-t. Na itt van, azt mondja, van egy sztori. Jasszus, mennyi embernek van egy sztoria. Nézzük. Van egy paja. Ez jó lesz. De hogyha megnézitek, majdnem tele van a szerver, a 200 slotos szerver. Ja. Oké, mehet? Mehet. Igen, mehet. Tök durva. Egyébként azok, akik... Ja, majdnem volt egy sztorimba raktam be. Ide. Ryan Supply? Ide. Oké. Halli! Halli! A következő jelentkező. Béharci Tecila. Fel van kiáltva. Hallóstok. Halli! Hello, szia! Na, szóval kezdeném. Ugye én is a kis modokámat. Ugye nemrég volt szilveszter, kint nálunk barátaimmal, ugye persze mindegy normális gyereknek tekila, meg pálinka kézben. Mindegy normális gyerek. Igen. Annyiból állt az egész, ugye. Oh. Ki adott neki bont? Ez ki? What? Ja, trollkodnak a szerveren, villanat. Hogy túl sokan micsoda, jelentik, hogy rosszat csinál, akkor kibannolja. Ó, oh, ez nem jó. Gyerekek, ez... De ilyet miért kell csinálni? Ez szegyeljetek annyira szánalmas. Az. Komolyan mondom, mindjárt abba adjuk az egészet. Ez nagyon-nagyon-nagyon. Ez nagyon-nagyon, igen. Megcsináltam. Megint. Csak most hogyan húzzuk vissza őt? Mindjárt umbannolom, az feljön újra. Jó, gyere vissza újra, mert nem csinálunk ilyet. Hát gyerekek, ez a legaljabb.hu. Ez miért kell? Tehát ez a legalja pontú. Annyira gagyi. Ezt tudja egy ember igen csinálni, vagy ehhez több kell? Nem, öt ember kellett, de most már 5 millió kell. Annyi csak de miért kell ilyen faszkalapnak lenni? Tehát, Mert ez tényleg, de ez már trollok jönnek azt. Várjuk őket szeretettel. Mi volt a neve? Megnézem. Bitches! B-harci tetszió. Feljött. Jó, húzzuk vissza. Find the movement, jó. Na, folytasd, bocsi. Nem tudom ki volt. Hát, hogyha sokan... Mondom, nagyon jó indulatú emberek, akiket nagyon remélem nem hívunk. Nagyon jó indulatú emberek, igen, akiket remélem véletlenül sem. Jó van. Na, szóval ott folytatnám, hogy ugye, mint egy normális ember, pálika, tekila, minden ott volt. Hát ugye bepiáltunk, tűzijátékoztunk, minden. Én ugye, mint részsel kifeküdtem az utcán, vagy nem tudom hol, de a fűben ébredtem, annyit tudok. És arra ébredtem... Jó kis parti lehetett. Egy kicsit. Arra ébredtem, hogy ebben fekszek a fűbe, letolt gatyába, valaki a seggembe állított 3 darab sinkonit. Mit? És ki volt lőve? Sikolj egy ilyen... Ja, tudom. Jézusom. Úristen. Egy kicsit éreztem magam rosszul, ahhoz képest, hogy amennyit ellőttünk, és pont 3 darab sikoly benne állt a seggembe, de csak de lehet, hogy te tetted oda, csak nem emlékeztél. Ja. Az is lehet. De nem biztos. De remélem leszűrted a tanulságot a jövőre vonatkozóan. Ne vegyél sikolyt. Igen, több pálinka kell a vajait. Vegyél fel a sógatját. Igen, így van, Alex jól mondja. Igen, és akkor ők is kidörnek, és senki nem dugta senki sem gépbe sem. Vagy te bírod továbbat, majd kiderül. Az biztos. Meg amúgy sem, nem dugdassunk mások segélybe dolgok a gyerek. Igen, mi nem vannolunk, nem jelentgetjük a TSN és nem. Ez sem. Komolyan, aki elkezdte, ez a... Majd megnézzük, ki volt az az 5 ember, aki bannolta a zsarnász, és teledugdossuk a segéd izével. Sikolja. Ezt fogjuk csinálni. Ezt fogjuk csinálni. Ráadásul, mikor fölkeltem, full fekete volt a valagam, szóval egy kicsit éreztem magam rosszul. Jó, az... Nem értem miért. Tudod mennyire, tudod milyen sok ember ezért mennyi pénzt fizet, hogy hátul a szört leborotválják? Igen, és hányan nem fizetnek érte? Hányan inkább kicsi játékot használnak meg tekilát? Igen. Az még jobb lett volna. Aki nem tudja a titkot, az megy a levágatni a szőrt. Oké, pörgessük meg, kösz a sztorit. Köszi. Én is köszönöm, hogy itt láttam. Sziasztok. Halló. Ez a bannolás, ez borzasztó undorító. Jaj, nagyon. Hát én nagyon, nagyon... Hát Ryan, te nagyon. Nem, hát de ez nagyon ideges, nagyon fejdegesített, szóval ez az ilyen tényleg a legalja.hu, szóval miért? De mondjuk te amúgy is szokásod mindent magadra venni, úgyhogy szerintem menjünk tovább. What? What? No. Oké. Okay. Kövi? Valaki beír valakit? Ha? Persze, hívjunk. Csak kérdés, hogy ki lesz az? Ryan, te jössz. Jó. Oké. Okay. Önként jelentkező, az te vagy. Van itt egy olyan, hogy Ryan Alex durva sztori. Jöhet. Jó, én is azt hiszem. A következő jelentkező. Ryan Alex durva sztori. Hali? IP címe, lakcíme, telefonszáma, Ryan, légy szíves. Honnan jöttél, kedves Alex durva sztori? Borsodabaúj, Zemplén megyével! Ez van a személy igazolványban. Alex durva sztori. AlexDurvaStory.com. Kedves Alex durva sztori. Kérlek, jelentkezz a recepciónál. Vagy itt? Hát akkor más hozunk be. Bizony. Van itt egy olyan, hogy... A sztori? Van itt egy olyan, hogy kórházi sztori Ryannek. 5. Már Ryan amúgy is szereti az ilyesmi. Igen. Félek. Sikolyaság, meg ilyesmi. Jézusom! Fúj! Nézzétek meg, milyen képe van bent. Nem húzom ki. Nem húzom be. Melyik? Nem húzom le. A 602 kappa kórház sztori Ryannek. Ah, Jesus! What the De láttátok milyen? Nem. Hova tűnt? Hol van? Hova tűnt? Hívjátok már be a Herbie, vegyél fel. Ja, az biztos. De hova tűnt? Hát ezt tudom törölni ezt a képet, de... Lefejeltem a mikrofon. Ez melyik? Kinek behúzzam. A... Hol van? Aha. Ja, nem kell törölni, csak egy jeez. Húzzam. De jó! Ali! Úristen! Szerintem ez nem... Hát de, az de. De nem meséld el ezt a sztorit, jó? Mesélj valami másról. Biztos, hogy benne tetszik? Nem. Hallottam, még a reakció pont megvolt. Nem, valami mást. Ez lesz a sztori? Mesélj valamit, ami nyáron történt. Jó, hát figyelj. Én rosszabbra számítottam, megmondom őszintén, de szerintem túl sok weird dolgot láttam már. Igen. Alex Vietnámból jött haza tegnap előtt. Vagy tolja kizét, ilyen csőfogyújtogatós lófasz. Nem, jó lesz az a sztori, amit gondolsz. Csak nyáron történt amit az a kérdés. Amit eredetileg terveztél, az legyen. Na, jó. Igazából csak annyi, hogy ugye magyar kórház, azért nem tudom, ki volt már így kórházba. Én sajnos. Én is. Szültek, és... Szültem is. Látottjátok. Amit láttok, doálok amúgy pár képet, ha nem gond, nem annyira durvák, csak hogy így nagyjából... Nem annyira durvák, nem, sajnos nem fér fel a TS-re semmi kép. De kell. Nem, sajnos nem. Nem is linkelem. Az a baj, a link sem működik, sajnos. Fölraknánk, sajnos. Semmi nem működik, sajnos. Sajnos. Ez egy ilyen sztori, amúgy 4 éves tett már így lejárt. Annyi a lényeg, hogy látjátok, hogy úgy nagyon szépen szét van barmolva az egész. Mi utolom magam? Majd szóljatok. És Ryan, nyugodt kék óceán. Lélegezmény. Sirályok, sirályok. Jó, ne szóljuk el a sztorit. Igen. És ugye, mit gondolnátok, hogy mit tenni? Csak egy kérdés, mert ez így mindig fogott érdekelni. Megharapott egy krokodil. Szerintem valami ráharapott a lábadra nagyon durván. Egy tehén. Szerintem meg autóbaleset vagy ilyesmi. Na, egyik sem. Kilógott a lábát, vagy mi? Nem, vele már történt ilyen. Kilógott a lábát. Hú, nézd, hogy egy kamion, hadd rakja már ki a lábam. Igen? Nem, igazándiból csak eltört. De, igen, figyelünk. De nem nyílt törés, csak szimpla törés volt, csak hát magyar szintű kórház, ez a következménye. Mi? Nem értem. Simán volt egy sima sípcsont törésem, egy tök egyszerű laszak is törés, bárkivel megtörténhet. És így szétvágdossák meg. És hogy így elkúrták. Ja, mert szartak bele az egészbe, ugye, amúgy bocsai zér beszédér. Annyi volt a lényege, hogy eltörtem július 21-én, megműtötték, dobáltak bele ilyen sineket. Uh-huh. És azt kivették rá egy-két hónapra, elfertőződött. Elfertőződés után volt még egy műtét, mikor tisztottak rajta, nem történt vele semmi. Eltett egy fél év úgy kb, hogy a lábon fekete volt, meg minden baja volt. És szóltunk az orvosnak, hogy hát ez így nem király, mert fáj, meg izé. A válasz, 13 éves, ez csak hiszti. És így, ja, akkor a húva anyádat. Igen, barátilag. És akkor ugye eltett egy fél év, mondta egy másik orvos, mert ugye főorvosnál voltam. A főorvossal az a baj, ugye, hogy neki nem szólhatnak bele a munkájába, mert ugye ő a főorvos, ugye, aki beleszólanak, úgyis keresztbe tesznek utána. Meg mindig elfogadt. Másik orvos mondta, ilyen barát, ilyen ismerős, hogy jobb lesz ne ezzel kezdeni valamit, mert rohadtul el van fertőződve, el van genyesedve, bele kéne dobálni egy kis antibiotikumot. Szóltunk az orvosoknak, hogy hát nagyjából ez lenne az elképzelésünk. Mondta, hogy jó, akkor egy kis műtét, tudod, ez egy antibiotikum bele. Megvolt a műtét, eltelt egy hónap, ugyanúgy visszagennyesedett, probléma volt vele. Visszamentünk, és ugyanez az orvos megmondta, hogy benn volt a jelentésben, hogy nem kaptam antibiotikumot a lábamba. Csak felvágtak, kiszedtek belőle egy-két ilyen húst, meg mit tudom én, és akkor vissza az egészet. És ennyi. Ez ilyen... mi ez a játék? Ez a szimulátor? Igen, ez a Surgeon Simulator. Igen! Hallod? De amúgy elképzelhető, hogy valami ilyesmi módon csináltak, de simán. Te durva, és nem is kaptál semmi gyulladást, csökkentőt, meg ilyeneket? Semmit nem, ez egyre kimaradt, és akkor visszamentünk nyáron, hogy hát arról volt szó, hogy lesz bele téve, de hát és akkor mégsem volt, és mondta, hogy ó, hát semmi gond, majd most visszajössz nyáron, és akkor még egyszer-kétszer megműtöm, na hát akkor tudod, mészte az anyádba. Lementünk Pécsre, és igazából ott hozták helyre így utolagosan még pluszba a műtéttel, ja. Jézusom. Jó, figyelj. Egyébként várjál, még hagyd mondjam el itt a végén, hogy tényleg ilyen az egészségügy, nekem is eltört kiskoromban a lábam, és a gipszet nem volt meg a gipszlevágó ilyen cucc, amivel a gipszet szokták levágni. Igen. És ezért flexel vágták flexel. A lábámról a járógipszet. Gyerekek, féltetek már durván? és basszus, 9 éves voltam kávé, levették volna a gipszet, és ilyen hatalmas nagy mércsík, tudod? Végig a lábamon, hát azért... Az fasza. Tehát nem nyugtatok meg. Jó. Másik ilyen, ugyanúgy ugye ez még közben volt, még ugyanúgy ennél a kórháznál volt, aki elcseszte. Hajnali egykor arra keltem, hogy az egyik műtéti heg így a lábamon, ami tájéken van, így két oldalt, hogy képeket néztek, látjátok, elkezdett ömleni belőle a vér, de úgy nagyon durván, ugye anyáék föl, kórház, mit tudom én, bementünk, ilyet szól az orvos, aki benn van, hogy nincsen fájdalomcsillapítós injekciója, úgyhogy ő ezt úgy natúra összevarja nekem itt így helybe. Azt mondja, ez csak két öltést tudod, semmi gond, hamar meg lesz, mit tudsz csinálni, hajnali 3-ban, tele van a tököd az egészen, jó varjad. Na hát a balfasz beletépte kétszer, úgyhogy 4 öltés volt. Ami jó, nem hangzik soknak, de tudod, alapon egy ilyen elfertőződött, mit tudom én, érzékeny szarnál még ott böködik meg, mit tudom én. Nem egy kellemes. Hogy kérem a panaszkönyvet. De és, csak itt tisztelésképpen tudod, nem azért mondom el, hogy sajnálhatassam magam, vagy ilyesmi, csak hogy így... Nem, dehogy persze. Vágod, nem, csak ez a durva, hogy van ilyen. És rossz. Hát és nem tudsz vele semmit állni, mert hiába perled meg, mit tudom én, van olyan ügyvédje, hogy megúszza, és ugyanúgy megmarad. Képzeldem, az öcsém olyan 4 éves volt, leugrott a mászókáról, rosszul esett, eltörött a lába. Most egy kisgyereknél az előfordul. Igen. Rutin dolog. Hát nem, de most ez de nem olyan nekem, nagy szósz. Nekem is kiskoromban tört a lábam, tehát ez igen. Tehát nem, hát meg ilyen zöld gajtörést ott hamar befor, semmi extra. É, de hónap volt. Is, akkor viszontlátás. Igen. Mm-hmm. És így elvittük az orvoshoz, az anyámék, bevitték a kórház, minden. És így rárakták a gipszet, oké, semmi gáz, és nem tudom, mentünk vissza, nem tudom mennyi idő múlva, hogy szedik le. Rosszul fort össze? Nem, teljesen jó fort össze. És akkor ezzel a kis mini flexel, amit Alex is mondott, ilyen kis picivel, de normálissal, tehát ami rendesen ilyen... Elkezd így fűrészelni, üvölt az öcsém. Belevágott. A Martin. És akkor így... Ja, és akkor mondjuk az orvosnak, hogy hát vágja a lábát, dehogy vágja a lábát, csak fog... Na, nekem ugyanez volt! Fogja le és hisztizik, csak fogja le, csak hisztizik. És akkor vágja, izé, vágja... Már sikítozik, hát tudod, megismered azért a tesódat, hogy hogy sír, amikor hisztizik, nye. Vagy amikor izé vajon baja van, sikítozod. Hát már így majdnem álomvágtuk, tudod, a palit. Leszette a gipszet, és akkor így nézzük, és így oldalt a lábán, ahol húzta végig a fűrészt, végigvágta. Be kellett volna nyomni a fejébe a flexet. De olyan heg volt rajta, hogy így láttam nevelőfaterom így elvörösödik, tudod? Hát egy ilyen... 120 kilós csöveket cipelgetett akkoriban, tehát így volt azért némi ereje. Baseballzitő. Elvörösödik anyám is, tudod, mindenki, fickó gyorsan lerakta. Ó, hát itt izé, mindjárt hozok valamit, többet nem láttuk. Ezt a szarházit. Figyelj már, ugyanaz lehettem volna, vagy lehettem volna a kisöcsi, ugye, akiről beszélsz, tehát érted? Velem ugyanez történt meg, mert azt mondta, hogy ja, most nincs meg ez a professzionális cucc, amit szoktunk rá használni, gondolom a kis flex. Ezért most a nagy flexet használjuk. Úgyhogy nekem is így ömlött a vér a lábamból, hát Fater nagyon örült, meg Fater egyáltalán nem félelmetes egyeniség, tehát ilyen kopasz, meg mit tudom én, tehát így... Tehát így a fasz így... És így... Puiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii csak orlóval, hát ilyen külön erre. Nekem is orlóval. Oké, kap a figyuki doblak, jó? Még... Te is kappának hívsz. Amúgy ennyire angolos mindenki, vagy mi van? Cappa? Hát szerintem Cappa. Robert Kappa. Robert Kappa. Szerintem mindenki Kappának fog hívni. Jó, rendben. Meg amúgy is a Cappa. Már megszoktam, tudod, mindegy. Jó, van mindegy. Cappa. Kappa. Köszi, hogy itt voltál. Kappa. Okay. Köszi. Halli. Ciao, Cappa. Nekem? Akkor én nem akartam valahét. Elpörgetjük egy picit az eseményeket, or good like-hoz húztam be. Bocsi. Jaj. A következő jelentkező. Halli. Kodi. Hello. Vicces sztorik. Sziasztok. Halli. Várjatok, én felírtam egy sztorikat, már van több is nekem. De ilyen, inkább ilyen csak rövidek. Hova? Ne izgulj, hallom, izgulsz. Nincsen para. Hát azért... Nem gáz, nem vagytok akárkik. Nem gáz, igazából csak 10 000 ember néz. Na, tehát ez ne az, legyél, igen. Ne legyél emiatt. Mindegy, szóval... Parán. Na, annyi a lényeg, hogy... van egy gyerek most, akit tudjátok, az a tiszta vicc, az az egész gyerek, szóval, hogy azzal nagyon sok vicces sztori van, de most mondok egy másikat, mert az csak egy külön. Szóval, van egy teljesen másik gyerek, és akkor találkozott egy régi osztálytársával, és akkor ugye ott leültek a padon, meg minden. És akkor ott ment el egy csaj előttük, így biciklivel, ugye így több perc beszélgetés után, aztán, és akkor azt látják, hogy visszafordult, visszamegy a csaj, és aztán mondja a gyereknek, akivel találkozott, hogy nem te voltál az, aki írogatt a Facebookon, hogy megdugna, meg ilyenek? Fú, aztán ott így vörösödött a gyerek, meg minden, hát, de aztán hát a csaj az úgy eléggé, hát gyengén kezeltem, azt mondta, akkor jó, azt úgy tovább ment, hát mondom, oké, okay. Ugye ezt is nekem is mesélték, és akkor elkezdett hát röhögni ugye a másik, mert ezt nem lehet kibírni. Mindegy, szóval ennyi az első sztori, ez ilyen kis dolog. Igen. És akkor ugye, még a 20. Van az a másik gyerek, akivel még ma is történt egy olyan, hogy ugye olyan szokott csinálni, hogyha nincs egy füzete mondjuk egy órára, akkor elmegy a büfébe, mert nálunk a büfébe van egy füzet például, vagy annak füzetet. Hogy ez micsoda biznisz. Ja, és akkor mindig vesz egy füzetet, de hogy minek, azt nem tudom, érted, nem, hogy kitépne egy lapot, vagy valami, nem, ő vesz új füzetet. És akkor, na mindegy, szóval, papír de minek volt. Vesz új füzetet? Hát mert valamiből gondolom a testvére, a boltos, és hogy élni kell valamiből. Nem igazán, mert... Nem. És hát nem mindegy, szóval ez de a gyerek... De mi várjál, hogy ezt megértsem, megy a csávó és minden nap elmegy a büfébe és nem minden nap, csak hogyha mit tudom én, van olyan óra, amin tudod, olyan sokat írni kell, vagy valami. Sokat és mindegyikhez vesz egy füzetet? Hát hogyha olyan, akkor igen. Mondtam neki, hogy hülyeség, mert mit tudom én, ilyen 150 forintokért vesz ilyen nagy alapú füzetet, hát mondom papírboltban megveszed, mit tudom én, sokkal olcsóbban. Szóval... De most nem arról van szó, hogy sokkal olcsóbban meg lehetne máshol, hanem minek vesz annyi füzetet? Na hát ez az, igen, ezt én sem értem. Hova rakja ezeket utána? Lehet füzet fetisista. Igen. Már a pince tele van, meg a padlás, füzet. Ja, az ilyen hardcore pornó oldalakon ott van a fétisek között a füzet. Ja. Exercise book! Exercise book, aaaah! Most már végre értem Ferikét! Ferikét, igen, ő is itt kaptáltod be. Na, szóval... Nézzük. Na szóval ez a gyerek ugye mondta, hogy jó, menjünk el papírboltba, ugye nem tudtuk mit kell venni nekik. És akkor a városomban volt olyan, hogy egy papírbolt volt a nálunk szembe levő iskola alatt. Vagy ott ugye vannak ott, hát alatt úgy érted ott, hogy bele van lényegében építve, csak az már nem az iskola része. Mm-hmm. Akkor ott volt egy papírbolt, de az már megszűnt, vagy hát bezárt, és akkor lett helyette ilyen gyógybolt féleség. Akkor... Ami gondolom közvetlenül kapcsolódik a sztorihoz. Így van, így van. És akkor megyünk, pont arra megyünk, és akkor a egyik haverom megmondja, hogy... Na ugye összegyűjtünk vagy hatan, hogy elkísérjük, mert mondta, hogy kísérjük már el, hát akkor mentünk. Félt egyedül füzetet menni, vagy? nem füzetet akart venni, amit tudom én... Mindegy, majd mondom. A4-es lapot. Ja. És akkor... mentünk, és akkor ott megállt, ott gyógybolt előtt mentünk, és akkor ugye mondja a haverom, hogy szivassuk már meg, azt mondjuk azt, hogy ez a papírbolt. Azt mondom, hát azért csak nem hülye nem veszi be ezt, és akkor mondom neki, hogy na, te akkor itt van, menjél be, de érted ezt a gyógybolt egy, mit tudom én, félméteres betűkkel ki van írva oda fölé, hogy gyógybolt. Mondom, itt a papírbolt, menjél be, itt megvárunk. Fogja, letámasztja a biciklét, komolyan? Hát mondom, aha, és aztán fogja, bemegy, érted? Ott vannak a gyógycipők, meg minden ilyen szarok. Aztán bemegy, nem törődik semmivel, oda megy a eladóhoz, aztán... És kéne egy cintaminok. Egy vonalzót szeretnék, meg egy körzőbelet, és akkor félbeszakítja a csaj, hogy a papírbolt egyel arrébb van. És akkor mi ugye ott elkezdünk ott röhögni, ott hatan az utca közepén, nem néztek hülyének, és akkor... Akkor meghallotta, és akkor mondja, hogy igen, ott hátra mutatott, hogy igen, most azért örülnek a haverjaim, mert jó, megszopadtak. De ezt érte így a eladónak, és akkor az eladó meg ugye ez a köszönés, hogy köszönöm szépen, olyan erőltetett vigyor mosolya. Igen, gondolom az életkedve az a maximális, igen. Után, ahogy szokott lenni a magyar boltokban. Igen, és mi annyira rögtünk, mint az állat, és akkor... akkor ugye... Jött és akkor kapjátok be, de érted, hogy nem is nézte, hogy pedig fél méteres betűkkel ki van írva, hogy gyógybolt. Akkor hát, nem mondom, hát ez hülye. Na és akkor ehhez a gyerekhez kapcsolódik még három dolog. Na jó, oké. Nem akarom lelőni a mondókádat, de mégis le kell. Nem tudom ti, hogy érzitek, srácok. Ez rövid lesz. Rövid lesz. De nem az a baj, hanem az, hogy most elmondtál két sztorit. És igazságtalanok lennénk a többiekkel, hogyha megengednénk, hogy még elmondjál sztorit. Én valahogy így érzem, ezt nem tudom ti, hogy vagytok vele. Mondjuk nem tudom, hogy az én szavam mit ér. Ér? Persze. Miért ne érne? Akkor még egyet se. Sarokba! Három mi atyánkat! Szerintem nem. Megköszönjük. Szerintem ez teljesen jó volt. Én azt gondolom, hogy ez teljesen jó volt. És köszi, nálam jó pontot kaptál, csak hogy megnyugtassalak. Jó, köszi szépen. Nálam nem kaptál jó pontot, mert én nem pontozok, tehát... Akkor ő nem pontozik. Pontozni kellett volna? Nálam semmiért. Pontozunk? Hát... azt beszéltük, mert mindegy, nem, akkor jó. Viccelek. Vicceltem, csak valamit volt. Kis volt a pusztény? Kiment a magyar... nyáros volt, ezt hogy hitták? A basszus. De jó van. Köszi. Köszönjük. Hali. Én is köszönöm. Köszi, hello. Hát ez bukó. Na. Következő. Most én had. Jó, hogy gyere. Ryan akar. Nem, Alex, ha te bármire önként jelentkezel, az nálam mindig felüdölés. Miért én ennyire nem jelentkezek semmire? Hát itt nem mindig. Mindig így beletörődsz. Csircsör, tiktak, tiktak, Alex. Ezek azok a pillanatok, amikor Alex önként jelentkezik valamire. Köszönjük szépen. Köszönjük, nem ilyen. Jó, hát azért, gyerekek, nézzétek már meg ezt a listát, tehát azért nem olyan egyszerű. Itt vannak hárman, hát három ember közül kell választani. Alex, hát most nem már. Mi van? Ja, hárman. Basszus, mennyi. Amúgy 60-60 jelentkeznek. Én a nagyon jó fantázia nevű Steampeak user egyet. Steampeak. Honnan kell letölteni a Minecraft? Megvan. Itt igen csak kitúzol be. A következő jelentkező. Randomra pikkeltem valakit. Yes, good, majdnem good like-ikhoz raktam be. Én ugyanezt csináltam előbb én is. A következő jelentkező. Reset Hun. Hali. Hali, itt vagy? Hello, Reset Hun. Itt vagy? Ez olyan, mint amikor a PD-ben valakinek Red Cash volt a neve is. Jajajaj. Az rad kreatív amúgy. Hali. Hello, hello. Hát, Alex volt, tehát a bot is. Jaj, ez a, mi nem akartunk beírni ám. Alex volt. Jó, hát akkor mondom. Hú, várja a hangot. Hú, várja a hangot, sem lesz. Boostolni kell a hangerőt. Boost. Oké. Szóval, egyszer, nem is olyan régen történt ez igazából, néztem egy streamet. Egy elég híres streamet, és behívtak. Tetszett? Jó volt? Jó csináltam? Behívtak pont akkor, amikor nem tudtam mondani semmit, úgyhogy bocsássatok meg. Ez mekkora sztori, ez mekkora... Az 10 pont! Ja, hogy nem az én streamemről van szó? Amúgy... Minusz 10 000. Ne nyom folyamatosabb, vagy nem tudom mit csinálsz, mert jön... Nagyon zúg. Tényleg elfelejtetted a sztorit, amit akartál mondani? És behoztunk. Esküszöm, bocsi. Jól van, nem probléma. Van izi. Megbocsátunk, de erre pont nem jár sajnos. Viszont behúzunk cserébe Good Life szobájába. Köszi azért. Köszi, szia. Hali. Amúgy ezt a szobát le kéne elszavazni, Hali. Ennyit Alex behúzásairól. Jó, köszi Alex. Jó, mert köszi. Soha húzzam. Visszahúzzalak. Egy pillanat is jövök. Most húzzak megint? Vagy... Húzzál persze. Mert eddig is bevált. De már nem... Ryan, megvárjuk? Dehogy várjuk, Ryan mire megjön. Hát addig húzz be. Elmenj zéházni. Biztos önbiztos alapon. Szerintem de jelszavazom Good Life szobáját, mert állandóan valakik oda bemennek. Igen. Szerre ketten még oda mennek. Gondolják majd most utoljára. Igen. Na, Alex, kíváncsi vagyok, hogy... Na itt egy ilyen benne van, hogy Spoilerman. Már tetszik. Ő lesz? Aha. Úgyhogy... Most mindenkit kirúgdalták Good Life-tól? Áthúztam. Jó. Na, mehet? Mehet. Mehet. Csak Ryan még nincs itt. Felcsárda. Szép nem. Hali! Ja, annyit, hogy Ryan még megvárjuk, addig létszi, hogy halsz is le. Így jó? Teljesen. Nem. De mindegy, majd addig csöndbe maradunk, és nem fogunk visszhangozni. Ez is egy megoldás, igen. Várjál, bedöggök egy fülest. Ez mondjuk a legjobb. Igen, tehát én is megszoktam, hogy amikor teamspeak-elünk, mert az olyan jó, akkor gyorsan be kell dugni a fülest. Van fülesünk? Meglepő. Na, most sőt, így. Azt hiszem, hogy jó lesz. Jó, kicsit bemelegíthetsz nyugodtan a sztorira, mert Ryan természetesen valóval... Zéházik, igen, tehát valóval eltűnt, szokás szerint, úgyhogy nem parancs. Vagy elment spoilerezni valamit. Igen, vagy valamit leszpoilerezik. Jó, nem baj. Na, egyébként milyen volt ma napod? Annyira bírnám, hogy egyszer bevennél mondjuk rá, én elképzelem azt a... Nekem agymenéseim vannak, meg ilyen vízióim, hogy mondjuk bemegy Ryan a bevásárló központba, és mondom rá, embereknek így oda megy mellé, és akkor amúgy tudod mi a vége a Breaking Bad nem tudom hányadik epizódjának. És nem, hogy szereted a Breaking Bad? Igen, és hol tartasz? Hát a másik epizód. Képzeld, az a vége, hogy... Ha még nem láttad volna, van egy nagyon jó sorozat, az a vége, hogy... Igen. Hát az napotked volt egyébként, de... Hát nagyon, tehát így azóta is. Volt AskFM-en, ugye csináltam AskFM-et, és kérdezték, hogy mi a kedvenc sorozatod, és mondtam, hogy hogy mit nézek mostanában, milyen sorozatot, aztán mondtam, hogy mostanában nem nézek sorozatot, mert amit érdekelt, azt már megnéztem, vagy leszpoilerezte Ryan. Nem tudom, láttátok-e mondjuk Isti videójánál, amikor... Igen, oda berögtem. Mondott valami spoilert, és akkor mondta, hogy most spoilerezni fogok, úgyhogy, mint a, tudod, a Hollywood News Agency, tudod, hogy kirakja mindig a spoiler jelzőt. Igen. És akkor mondta, hogy akkor ide rakom a jelzőt, és ott volt Ryan. És amikor befejezte, akkor köszönjük Ryan, és akkor jön el. Igen. Megfő a szemét. De Ryan egyébként hova ment? De most komolyan. Hát széjjászik. Beírt egy pillanat a Skype-t. Jó. Azóta se látjuk. Közben eszek. Egyébként Istit miért nem hívjátok be? Az a Kaveri, Isti nincsen Skype-on, ellenben itt nézem a Battlelogon, fantasztikusan Battlefield-ezik, tehát köszönöm Isti. De ez Isti, Kaveri, Ryan, Metalexovic kombó, ez kemény nagyon. Tehát ez legutolsó ja. PD is, ez agyon röhögtön. Ja, főleg magam. Mikor nincs itt Ryan, De személy. Nem amúgy, valamiért így bennem így mindig azt hittem, hogy bántam, és akkor így megszoktam, hogy bántani kell valamivel. Figyelj, én azt gondolom, hogy Ryan nem várjuk meg, nyugodtan mondd a sztorit, és az lesz a véleménye veled kapcsolatban, ami nekünk. Hát igen, majd a végén is akkor jó, hát igen, jaj, igen, hallottad? Nem, de tök jó volt. Ja, de egyébként az volt előbb, hogy Spider-Man for President, aztán ő ezt beolvasta, így mondta, hogy jót, én örültem, hogy na most behív, és aztán így azt mondja, hát igen, oké, és mást. Köszi, jó. Nem baj. Jó, hát igazából két sztorim van, de nem akarom húzni a szót. Melyikkel mondjam, mind a kettő buszos, és így. Másodikot. Nem tudom, hogyan tudjuk így kiválasztani dolgokat, de mindegy. Tudom, hogy nem illik megkérdezni, de mávos nincs. Nem, sajnos. Mávos nincs. De jó. Nem, mind a kettő távolsági. Na, de mehet. Rendben van. Hát az egyik, az egy telefonnal kapcsolódik össze, ami jelenlegi telefonommal, de egyébként a régi is ezt csinálta. Nem tudom miért, de... Valamiért úgy járok mindig a telefonjaimmal, hogy ma fülest elkezdek zenét hallgatni, aztán valamilyen úton, módon ő így azt gondolja, hogy akkor ő most kirakja ezt a nagyon jó zenét külső hangszóróra, és én ezt nem veszem észre. És... Nem, hogy ezért tisztelem az iPhone-nak az Apple-t, hogyha kihúzod a Jack Dogót, akkor megáll a zene, tehát... Igen. Annyiszor megmentettem el az életem. Igen. És ülsz a buszon, és így... Az anyádnak édesanyja, de így... Meg olyan lakodalom valami után... A mekkora ciki, igen, mert... Hát nem is lenne gond, igazából ilyen rappet szoknagatni, meg ilyeneket, és most is mentem buszon. És hallgattam mellettet a zenét. Mellettet az emo-sok, tudod? Igen. Ilyen kemény rockerek. Nem, és igazából ültem, és csak egyszer annyit hallottam, hogy puk, így elment a hang. Én meg gondoltam, hát biztos lemerült a telefonom, mert ugye akkor azt szokta, nem az, hogy ilyen 20-es ilyen lenémítás, hogy ha most én kikapcsolok, hanem ez a puk, vége. És mondom, persze biztos lemerült. Aztán én látom, hogy az emberek ilyen érdekesen néznek rám, hogy néz, mondom, hogy hát ez mi vaj? Ki húzta ezt a füles? Ez mi? Ez egy olyan dolog, hogy bárki, de hogy ezt le lehet tiltani, szóval csináljuk meg most. Tök jó, hogy Ryan nincs itt. De igen, körülbelül ilyen lehetett, gondolom az érzés. Mindenki menjen fel, kérem a settings fönt, teljesen, a options. Igen. De ez mi volt amúgy? Ez valami lehetség? Igen, igen. Bocsánat, el kellett szaladnom. Ryan, pont lemaradtál a legjobb részre. Mi? Legnagyobb poén. Most ezt nem mondjátok. De. Mi? De. Na, kérem mindenki. Na, igen. Ryan, settings. Itt, ott options. Igen. És ott bal oldal van ilyen, hogy whispers. Vagy whisper. Igen. És ott van ilyen, hogy permission for recaived whisper. És akkor ott van, hogy Danny everyone. Aha. És akkor lent jobb oldalt ott van Apple's csak. Jó, de mi történt? Mert volt egy ilyen sztori, hogy kihúzódott a srácnak a fülese, és akkor ő nem vette észre, hogy szólt tovább a zene, és valaki benyomott nekünk ilyen nagyon szuper román... Na most kukacskukit! Vagy nem tudom, mi volt ez. De hallod, de semmi. Én azt hittem ez a sztorihoz kapcsolódott. Én is. Hát végül is én kicsit megijedtem, hogy ez most mi, de jó, végül is. Nem, igazából nem húzódott ki a füles, épp ez a baj, hogy én lenéztem a fülesre, semmi nem húzódott ki, hanem mondom, hát akkor jó, tényleg lemerültem, de még mindig néztek az emberek ilyen nagyon érdekesen, és ilyen nagymama is néz rám, hogy nem az én nagymamám persze, hanem egy ilyen öreg néni, hogy hát biztos azt gondolta, hát ez hülye, ez tényleg hülye. Aztán így gondolkodok, hát agybadugós fülesem van, nem hallom, hogy mi zajlik odakint, aztán csak mondom, jó, csak megnézem már mi van, kihúztam a fülest, és hallom, hogy full hangerőn megy a zene. És végül is nem is ez volt a gond, hanem az, hogy ugye közös SD kártyát használunk ugye barátnőmmel, és a barátnőmnek meg teljesen más az ízlés, egy kis lányos, és olyan zavarba ejtő zene ment, amit még én is szégyelnék, nem hogy hallgatni, hanem hogy még teljes hangerőn, hangszóron. Akkor végülis az előbb jó volt, nem hogy valaki ezt berakta, tehát kb. Szerintem... Igen, és így, hát mondom, mi legyen? Jó, hát akkor most én így elsüllyedek szégyenben, inkább kinéztem az ablakon, és úgy mentünk tovább. Na ugye 45 percig megyünk, és szerintem ez egy 15 percig biztos ment, tehát hogy... Egyébként 2 óra 5 percnél járunk, tehát rájön majd utólag, hogyha vége van, 2 órától kezd el nézni. Okay. Mert ezt hallanod kell. Hát ez valami... Annyira belepasszolt, hogy nagyon... Aj, Istenem, tehát, én meg most kell elmennem, hogy... Hát ezek a ZH-k. Hát figyelj, a ZH nem várhat, megértjük. Nem, ez most nem az volt. ZH nélkül sehova, soha. A másikat még mondjam, vagy nem, jöjjön más, vagy valami? Az hát egy kis rövid. Hát figyelj, ha nagyon rövid szerintem mehet, mert így bezavartak, tehát... rendben van. És már volt amúgy is, aki 2 sztorit mondott, tehát... Oké, rendben van. Kettő még beleférted. Igen. Hát igazából ugyanígy távolsági busz, hogy általában minden nap azzal megyek hazafele, ugye 45 perc az út oda-vissza a földön, és ugye beálltam rendszeresen, ugye ez olyan busz, hogy nincsen rajta hely, mert ugye leselejtezett be ilyen benti városi buszokat, amik ilyen nem távolságiak szoktak megvenni mondjuk a Volán, és akkor azzal mennek, nem ilyen távolsági busznak való buszokat, és ugye beálltam a forgóba, mert van egy ilyen forgó rész, és így állok, várok, de csak észrevettem, hogy valamilyen nagyon érdekes arcberendezésű srác nézett engem, de így elég érdekesen durván nézek, mondom, hát ez mit néz engem, nem értem. Na mondom, jó, ignorálom. Aztán egy 10 perc múlva megint rá, hogy megint engem néz, a szemez velem. Hát mondom, jó, oké, nem gond, de utána már egy kicsit frusztrált a dolog. Egy jó 10 perc múlva megint oda néztem, és még mindig engem néz, már így húzta az anyamat, mondom, nagyon izé. Mondom, én már így fejbe eljátszottam, hogy agyonverem, összeverem, kidobom az ablakon, stb. Ilyenek. Aztán gondoltam, mondom, jó, mert mindjárt oda megyek, szólok neki, hogy ne nézzél már engem, és azt gondoltam, jó, nagyon érdekes megoldás, megfordulok. Megfordultam, és egy hatalmas nagy, hát hogy mondjam, tögy. Csöcs. Nem tudom, tehát két dobozott. Akkora, hogy na, az a lényeg, hogy van az a bőrkabát a lányoknak, és ez a bőrkabát, nem azért nem volt felhúzva, mert meleg volt, hanem mert nem lehetett. Magyarul nem fért bele az a két nagy... az. A kanna! Igen, két nagy tejcsárda. Nem fért be, én meg így... hát mondom, akkor ez az nem engem nézett. Hála az Istennek, de hogy most akkor most mit csináljak, hogy ne forduljak el, ne legyen ciki. Se nekem, se a csajnak, hogy pont az arcomban van 2 centire ez a két dolog. Akkor nem tudom mi legyen. Igen. Na jól van, köszönöm szépen, hogy behívtatok. Mi is köszönjük, jó volt. Mi is köszi. Hali. Hello, hello. Sziasztok. Na látod, tudok kintálni. Ja, tényleg, ez jó volt. Hát nem, mert lemaradtam az elérő, hogy kösz, Alex. Én mondtam, hogy várjuk meg a Ryan-t. Igen, én mondtam, hogy ne várjuk meg. Kaveri mondta, hogy na persze, majd pont a Ryan-t fogjuk pont megválogatni. Pont Ryan, nem gondoltam, hogy Ryan-t Ryan fogom megválogatni. Itt mi itt ilyen, 40-50 ezer feliratkozó alatt nem várunk meg embereket. Igen, a csönd az a respekt. Valaki nem húz be? Respekt. A következő versenyző... Ki lesz? Hát most kihúzzam be, húzzak be megint, vagy mi van? Jó lenne. Azt fogjátok, hogy már fél 80, és akkor kezdtük? Mondanám, hogy én vagyok a húzogató ember, de... Mehet, nyugodtan én... húzzad. De csak embereket de... húzogass. Érted a poén. Érted. Bábos sztori, ott van amúgy. Hát jó, most nagyon sok van. Hogy csak egyet randomra, hogy csukott szemmel, ő az. A következő versenyző nem jó. Más, mint... Csukott szemmel, valami Barkony. Teljesen random, szerencse volt. Aha, akkor miért beszéltünk vele múltkor pont Skype-on? Sziasztok! Hali! Hali! Hello! Semmi na, mindegy. Nekem egy nagyon érdekes szilveszteri történetem van. Egy másodperc, belőjük a hangot. Beszélj valamit, légy szíves, mondjuk mondd el, hogy milyen szépek vagyunk, és hogy mennyire szeretsz minket. Fú, hát most például kicsit zavarba gyűjtem azáltal, hogy behúztatok, mert hallgatom a live-ot, és egyszer csak hallom a nevemet, mondom, ilyen nincs. Hát mondtam, ez most a teljesen a szerencse volt, csukott szemmel húztalak be, úgyhogy... Köszönöm, mesterek, azért mindig megtiszteltetés ilyen nagy emberekkel beszélni. Plusz egy pont, igen. Így mondasz, hogy Kaveri a legjobb, az már plusz 3 pont. Plusz hát persze, Kaveri a legjobb videó. Na, el is kezdve a történetet. Úgy kezdődött, hogy így három haverommal így. Szilvesztereztünk, kitaláltuk, hogy jó, hát most iszunk, mert megtehetjük, mert jó fejek vagyunk. Hát mi már olyan este 8 körül már barátommal be voltunk állva, mint a szar. És Matyi barátom az nem mi volt, az ápolgatott minket, dédelgetett, hogy gyerekek, legyetek már jobban, mert mi még el akarunk menni sétálni hajnal 2-kor. Rendben, mi jobban lettünk, leálltam a rostos őszi baracktól, nem tudom hogyan, tehát mindent ittam, de attól különösen. És... Hát az durva cucc! Ja. Igen, tehát... Főleg a 100%-os. Az nagyon kemény, vigyázz! Ja, yeah, a rostossal nagyon kell vigyázni, tehát... A rostos csak keverve. Hát persze. Aztán elmentünk sétálni, visszamentünk. Csak hogy gyorsan átugorjam az unalmas részeket, visszamentünk. Matyi barátom elmondja, jó, eddig ti ittatok, kihozanottatok, én jövök. És ugye Matyi barátom az olyan volt, hogy... Amikor mi voltunk szarul, ő betakart minket, meg... tekerte a fűtést, meg ilyenek. De mi olyan szemetek voltunk, hogy mikor ő volt szarul, mi belefingottunk a szájába, kihagytuk a garázsba, bezártuk. Ja. Ja, igaz barátok, behagytuk a garázsba. Meg így mondja, hogy hánynia kell, kiröhögtük, azt ott hagytuk, azt szépet összehágytuk az egész garázsba. Jó veletek bulizni járni. Tényleg ez igazi jó barátok. Ilyen házi buli volt, kevesen voltunk, de nagyon... Nem baj, jó ez. Iszatolni egyébként. Hogy? Slaggolunk? Vagy csak én? Igen. Igen. Nagyon durván. De amúgy lehet, hogy igazából ott vannak, de ilyenkor várni kell egy kicsit. Tehát... Most lehet érteni engem, nem? Tehát... Lehet. Persze, most igen. Teljesen jó. Jó. Most jó. Hát igazából ennyi ez a sztori. Na, hát köszönjük szépen. Köszi. Én köszönöm. Vagytok a legjobbak. Köszi, ciao. Egy pont. Hali. Hali. Sziasztok. Hali. Nem baj, jó ez. Jó, valaki húzza már át a másik szobába. Igen. Nagyon durván. De amúgy lehet, hogy igazából... Szerencse választ. Budapest TV, érzem az energiákat. Ő lesz. Tűnted? Hát ő inkább nem lesz az. Megint érzem az energiákat. Ő lesz az. Hát Ő sem. Na, jó lesz az, na. Tessék. Ryan, olvasd fel, neked szól szerintem. Cuki a indexkép. Jó. Még a magyar nyelv. Hali? Hali. Hello. A következő versenyzőnk. Cuki. Szia. A következő versenyzőnk Ryan. Hello, Cuki. Hello. Hello. Hello. Hello. Hali. Hello. Hello. Na, van sztori? Van. Nyáron. Egy lenne, nem rólam szól, az a lényeg. Mondhatom? Aha. Hát, régen, apukám még fiatal volt, menüsrác volt ott, ahol lakott. Volt egy motorja, ment minden este körbe a faluba, pávázott, és egyik este hazajön, szanaszél volt törve a motor. Megkérdezi a mamám, hogy mit csináltál? Hát, elütötte egy macskát. Másnap reggel, apát kelti a mama. Józsi, Józsi, megjött a macska. És kiment édesapám. Abba pillanatban meglátta részeg embert, akit elütött az útszélén aznap este. Az legalább hat kacsa. De azt hogy lehet összetéveszteni, vagy mi? Hát szerintem csak bekamúzta, nem? Vagy nem tudom. Hát, vagy olyan részeg volt. Négy kézlább ment. Nem, hát. És kilogott a fak. Júj, de durva. És ez milyen Jézusom. Már megjelenik az ajtódba, Pali? Hát, és akkor te meg faszlavó tovább hajtottál, tudod? Igen, de várj, megjelent ott a srác az ajtóba? Vagy igen, a hát persze. Hát megismerte. Jézus. Vagy lehet, hogy szomszéd valaki. Az mi? És akkor kiderül, hogy a szelleme. Volt a polgármester. Aztán mindenki ismert a fiát. Ja. Az mi szép. Az kemény. Na jó, ez mondjuk erre nem tudom mit adjak, de jó sztori. Igen, ez inkább sokkoló volt, tehát ez ilyen... Igen, a... igen, de jó sztori, mondjuk igen. Igen, igen, igen. De legalább meg tudott jelenni, tudod a fickó, tehát igen, azért... Igen, milyen sérülései lettek? Hát, csak összetörte a kezét. Csak. Akkor nincsen kom, akkor nincsen gáz. De Faterot gondolom onnantól átértékelte azért a vezetési igen. szokásait, nem? Igen. Hát, beugrott el a bokorból. Oké. Okay. Köszi, köszi, köszönöm, hogy itt voltál. Lettem. Szia, szia. No. Köszi. Szia. Ablenai maja humbale. Dabari ha humbale. Mehet a menet. Nyomassad. Mindenki, kezeket a magasba. Ez itt 2014. Kezeket a magasba, DJ Mazsola. DJ Pompadour a pályán. De vágod, hogy tényleg DJ Mazsola a gyerek, nem? Mondom, ja, hogy tényleg? Kajak. Ja, ok. Ezeket a magasba, hogy jól jöttik ki. Hali. Ok. A következő versenyző DJ Mazsola. DJ Mazsola! 2014 Marizans Liget, sziasztok! Hali. Szagoljátok meg a cipőmet! Yeah, yeah, yeah! Elemezi a cuknál, Laci bá! A pénységből! Jó van, basz. Szegény. Ja, hogy már itt vagy? Ja, jó, oké. Okay. Ezt a felvezetést, azért ilyet se kap mindenki. Ilyen gagyit, mi? Jó. Mindenki neveli oda, hogy DJ. Igen. Na figyú, Mazsi. Hát... most már szasztok. Nincs kedved velünk. Hali. Így most, hogy megy le... Jó videósok voltatok, de... Ja, jó fejek voltatok, tudod, de... Leiratkozás gomb hol van a YouTube-on? Csak kérdem. Már rég meg akartam tenni. Jó van, nyugi. Na, jöhet a sztori. Ja, jó, itt vagyok, na. Eddig jó. Ja. Mi történt? Hát tényleg nem, de mondjuk én minden nap ilyet kapok, de na. Teljesen úgy érzem, mintha nem velük beszélgetnél. Igen, igen, én is. Vagy késünk? Ennyire késnénk? Vagy a live-ot hallgatod? Vagy? Lehet, hogy telefonál. Lehet. Jajajaj, na húztam, várjátok, húztam. Na. Nyomhatok. És tökre másra beszélgetett közben. Tél volt. Tél volt, én persze. De várjál. Én ha mivel Erdély... Mondd azt, hogy valamelyikünk. Erdélyben lakok. Igen. Gyerekek szerintem brutálisan. És elmentünk síelni. Uh-huh. És én mindig kezdő síelő. Én kezdő síelő, nekivágtam a nagyhegynek így egyből. Igen. És így gyorsan megyek, nem tudtam, hogy álljak meg. És Csak így van egy ilyen hirtelen lejtő. Jolo! Az aljában nem láttad, hogy mi van. Nem tudtam megállni, és így lementem rajta. És az alján egy ilyen kezdő kis csaj, ottan ment jobbra-balra, és nem tudtam kikerülni, és elcsaptam. És a csaj berepül a bokorba, én meg a pálya közepére szétesek. És kiderült, hogy a csaj az egy ilyen francia, nem tudom milyen modellnő volt, és eltört a keze. Oh. Jézusom. És én úgy volt, hogy én az ilyen felvonóval gyorsan felmentem, megkerestem a többieket, és elhúztunk. És azóta se tudom, mi van a csajjal így. De honnét tudtad, hogy eltört a keze? Honnét így, szerintem amilyen sikoltásai voltak, szerintem biztos eltört. Jaj, szegény. Jó, mondjuk a fielésben ez benne van. Hát most... Igen, az van benne, hogy te sírűsz, vagy nem az, hogy más. De azért az milyen, hogy hát megkerestem a vörököt és elhúztunk. Hát ez durva. Nem láttatok semmit, futás? Igen, igazából most csak egy körülbelül 13 ezer ember tudta meg. Ja. Igen, és ez a modellcsa is hallgat minket, tudtél a francia modellcsa. Ez olyan, mondjuk a TV2-vel, mintha bemondanák az, hogy de kérem a TV2 nézőit, nem mondják el senkinek. Ja, a névtelen bejelentés mazsolától, mi? De tényleg. Áj, de ez azért durva volt. Na, kb. Ennyi lenne röviden a sztori. Köszönjük szépen. Köszi szépen. Hali. Szasztok. Szia, szia. Hát... Az elején olyan volt, hogyha nem hallott volna minket, vagy nem tudom. Igen, vagy nem ugyanazzal az emberrel beszélgettünk volna. Jó, hát, megint umája. De vagy az umája, most aki megfogtam egyet teljesen randomra. A következőt abban már a névre fog figyelni. Behúztam. Gratulálok rá. Jó. Hali. Szia. Egy másodpercen múlott. Ugyanazt. Miről van szó? Zala megy, yeah. Jó tűzoltó. Ja, nem csak hello, Kaveri. Szia. Régebben írtam neked Facebookon, hogy apád foglalkozik valami tűzoltós dologgal. És küldtünk is egy dobozzal. De mit csodád? Mert úgy nem kaptuk meg. Nem kaptátok meg? Nem. Hát ez durva. Gyerekek, most álmodom? Nem, igen. Nem, nem. Vagy miért nincs semmi köze annak, amit beszélgetünk? Ja, bocsi. Ja, van egy sztorim, pontosabban éves ja, ellen. De most milyen tűzoltó? Ki? Nem, ja, önkétes tűzoltó, és egyszer rám írt Facebookon, mert Fateron foglalkozik olyan cuccal, amit tűzoltóknak is szállítunk. És én szóltam Fateromnak, és ő küldött két dobozzal, és ezek szerint nem jött meg. Vagy megjött, csak valaki eltüntette. Jó, jön az a postának. Hát, ki tudja, mindegy, azért utána fogok már nézni. Nem tudom, hogy mennyire fog egyébként sikerülni. Jó van, na, szóval van egy sztorim, ez is ilyen tűzoltós dolog. Mindjárt mondom, ez évben volt, vagyis tavalyi évben volt egy éves ellenőrző gyakorlat, amelyen részt vettem, hát ilyen lézőkészülékkel kellett bemenni egy föld alatti bunkerbe. Na és ott volt az, hogy minden ruha nagy volt rám, és valahogy meg kellett oldanom, hogy jó legyen. És nagy nehezen eljutottunk arra a szintre, hogy kitömtük a ruhát. Elég hülyén néztem ki. Már maga az, hogy a lézőkészülék úgy 10 kg, 5 kg maga a palack, és a többi az meg ráadás. Na és bementünk a szép kis Lego pincébe, magyarul egy ilyen bunkerbe, és tele volt füsttel, és akkor találj meg benne egy zseblámpát. Az kellemes sztori. Igen, és van nagyjából 18 szoba, és mindegyik egy másikban nyílik bele. És eljutottunk arra a szintre, hogy 18 percen keresztül benn mászkáltunk, és találtunk egy favábút, amit kihoztunk. Ez úgymond már azt jelenti, hogy átmentünk. Továbbá volt egy olyan lehetőség is, hogy tovább bennmaradunk. De hála a főzsépnek, mindenki azt hitte, hogy valakinek ereszt a palackja. És kimentünk, Kiderült, hogy az egyik srácnak még orvérzése is volt, és stb. Stb. És a hivatásosok bementek, hogy ők majd minket lepipálnak, és maradjunk annyival, hogy 45 percig voltak bent, mi addig jól megevédeltünk, stb. Úgy ennyi lenne a sztori, de ha kell, akkor még mondok mást is. Nem, szerintem jó sztori volt. Szerintem is. Szerintem... És rögt. Jó van. Nem azért csak. Ja. Tetszett ez a határszünet. A kamerinél. Ez volt a szó. Jó. Hát de jó, de hogy lehet egy sztorit úgy befejezni, hogy ez volt a sztori? Hát mit mondjak? Hát semmit, ezt megölted a sztorit. Így, tehát így olyan, mint amikor úgy mesélsz viccet, hogy így... És tudod, az volt, hogy a... Ja nem, várj, az nem, a vége! Nem, igen. Igen. Jó, mindegy. Figyú, utána fogok nézni ennek a cuclinak egyébként, de te is kérdezz már utána. Jó van. Jó? Mert tényleg elküldtük. De egyetem honnan tudtátok, hogy hova kell küldeni? Hát az interneten fönn van a címet. Az önkéntes tűzoltóságnak. De ugye azt tudjátok, hogy az nem a címe. Hanem az egy megyeháza. Ah, vagy csak egy szoba van. Probléma. Ott mégis úgy van fönn, hogy a szoba, vagyis inkább egy ilyen rész a miénk, hát ilyen iroda. Aha. De ha kell, akkor megadom üzenetbe a... Jó, oké, és megbeszéljük. Jó. Köszi szépen. Köszi, okay. Hali. Ciao. Hello, szia. Na jó, most én húzok be valakit. Aztán meddig, aztán meddig akarjuk csináljuk. Húzni? Igen, oké. Közben itt a háttérben megy, nem hello, tudom mennyien... Hello, sziasztok! Hello! Én vagyok az, bocsi, hogy nem tudok hallgatni. Csak az a gond, hogy a... nincsen hangszóró. A tesóm gépén vagyok, és nincsen hangszórom sajnos. Hogy oh. A gyorsan kavarjátok be a hangomat, és akkor utána mondom is a sztorit. Szóval, az a tesóm egy híres, már minna nem híres ember, de sok vicces sztori történik vele. Egyik kedvencem, és ez nyáron történt. Uh-oh. Szóval, a lényeg az, hogy be Görögországban voltunk családi nyaraláson. Hú, bocska, vagy látom, hogy mondasz valamit, de nem hallom, mondom, nincsen hangfalam sajnos. Nem baj, a nem baj. A PIN-kódon pedig 007 as 2. Nem hallok semmit sajnos. Kettő. Szeretem. Jó, akkor hagyjuk abba a dumát, és akkor elkezdi szerintem. De várj, akkor hogyan mondjuk nekik? Szóval ilyen családi... Hopsz. Ryan, csönd legyen már. Szóval családi nyaraláson voltunk Görögországban, és egy nap hazamentünk a szobába. És a szobában az aznapi vásárláskor vettünk egy görög dinnyét, mert azt ugye mindenki szerette a családban, meg a családbarátok között is. És úgy gondoltuk, hogy azt megesszük. El is kezdtük enni. És a gyerekek átvonultunk egy másik szobába. Beszélgetünk, ilyen vicces sztorikat mesélünk egymásnak, amikor is azt látom, hogy a testvérem annyira röhög, hogy a tányér, amiben a dinnyéje volt, abból a dinnyeljének a leve folyt ki az oldalára. Ezután elkezdtük mi nevetni azt, ahogy a dinnyelé folyik kifele a tányérból. És akkor, mikor észrevette a tesóm is, nem volt mit tenni, megoldotta a helyzetet. Gyorsan levette a pólóját, az új pólót, hát nem új, de majdnem új, az új pólóját. Ledobja a földre, és elkezdi a dinnyelevet törölgetni azzal. Közben röhög ő is, mert nem tudja, mit csinál. És szintén ez történt, amikor... szintén ezen a nyaraláson. Tesszük, hogy Apple fan, úgyhogy Alexovics akár barátok is lehetnének. Egy nagy Apple fan, az a lényeg. És egy kínai boltba 5 euróért vásárolt egy ilyen Apple szettet, ilyen iPhone-hoz, szóval volt benne fülhallgató, autós töltő és telefontöltő, hogyha jól emlékszem. Rendben, ezt otthon ki is bontja. Lássuk, mi van benne. Nos, próbáljuk ki a töltőt. Leülünk, apum ül az ágyon. Én éppen iszok valamit, és mikor tesóm már majdnem bedugta a töltőbe, apum egyet tapsol. És tesóm hátraugrik, és akkor amikor észrevette, hogy csak apum tapsolt, elkezd nevetni. Ekkor bedugja a töltőt a konnektorba, és az kiüti a biztosítékot a panzióban a szinten. Jön fel a tulajdonos, hogy most mi történt, nem tudja senki. A tesóm a félig megfeketedett szkormos tölt USB-vé dugasszú kábelt mutogatja körbe a családbarátoknak, és röhög, mint akinek nincs elég esze. És apum azt tudja, hogy nem kellett volna, ezért visszaráncigálja a pólójánál fogva a szobába. És még van egy vicces sztoria, még kisebb volt, Horvátországban voltunk, vettünk neki egy pattogós labdát, azt az utcán pattogtatta, és szóval az úgy sikerült, hogy egy öreg nénnek a szatyrába beleesett. És ekkor az öreg, a tesóm odafutott, hogy a labdát kivegye, és az öreg néni elkezdte ütni. Én nevettem, szüleim futtak oda, hogy megpróbálják magyarázni, de ugye Horvátországban azért nehéz volt megmagyarázni. Végül is aztán megértettük egymást, mármint megértettük magunkat. Nem lett semmi baj, igaz, aznap azt a nénit ötször láttuk utána. Úgyhogy köszi, hogy bent lehettem. Hello. Hello. Nincs mit, Hali. Köszi. Még megkérdeztem volna, hogy hova valósi a srác. Hát én is. Erdély, de amúgy meg... Erdély? De hogy hiába kérdezed meg. Igen, nyilván, csak azt mondom, hogy ha lenne hangfal, megkérdeztem, mert ilyen nagyon érdekes tájszólása volt. Igen, de tök jól beszélt. Igen, nagyon. Jó, viszont akkor... Szerintem választunk. Akkor választunk, jó? Ne legyen egy ilyen utolsó meccs? Ne. Már így is nézd meg, mennyi van. Igen, mert sok, van. Tehát most választunk. Meg 8 óra van már. Na, chatbe ide írjátok be, srácok, hogy ki az a három, aki ide az old chatbe. Hogy ki az a három, aki szerintetek... Aha, persze. A YouTube-on? Nem, itt a télesen. Itt igen. Hát mondjuk nem tudom. Mert valaki írta nekem itt YouTube-on, hogy valahogy kiesett, vagy kilépett, vagy ki lett bannulva, vagy nem tudom. És hogy ő itt volt egy sztorimba. Na most ez... Hát aki lehet, egyet igen. Kiraktunk egy srácot, aki nem volt itt, vagy nem, tehát itt volt, csak nem szólt bele, meg semmi ilyesmi, nem? Igen. Lehet. Jó, hát úgysem ez az utolsó alkalom, hogy ilyen van, úgyhogy nem kell keseredni, aki most nem nyer, vagy nem kap valamit. Senki nem ír nevet. Egyet írtam. Jaj, tényleg, név. Uh-huh. Hova írjam? Skype-on? Ja, itt. Uh-huh. Basszus. Itt, basszus. Persze. Nem tudom. Basszus. Hármat írjatok be. És ez most hogy lesz? Három nyertes, vagy hogy? Nem, Tehát, jó, három értem. Ember fog játszani a izéval. Aha. És te most lesz a kiszavazás. Lehet SMS-ben küldöm. Igen. Tehát az a Vuami, aki nyárban, jó volt, csak nem direkt csinálta, tehát ő... Számít. Nyárban, és akkor nem tudott tovább menni. Én már nem emlékszem az elsőkre, basszus. Ezért kellett volna fölírni. Fölírtam. Na, nekem itt van. Várj. De melyik a harmadik? Nézőknek mondom, hogy a 0-6-40. Ez a legutolsó srác, aki... Ja tényleg. Na, gyorsan. Kész vagyok. Nem, egyet tudok írni. Bocs. Mondjuk tényleg az jó volt. Így a nyaras srác, meg az Advanced Story az ugyanaz. Hopsz. Akkor... Akkor... Take charge. Uh-huh. Azt nézem, hogy a nézők nagyjából egyetértenek azzal, amit én már, akiket én választottam. Jó, van Ryan. Senki. Alex, írd be, léci. Alex. De én nem írtam. Nem érdekel fel, senkit, Alex. Én mikor szóltatok, hogy ezt írni ki, én azt hittem, hogy csak cover írja, akkor én már Alex, te nem írtad? No. De akkor hogy akartál dönteni? Alex, ez komolyan, néha úgy érzem, hogy amatőrök vagyunk. Hát van egy 0640-es... Néha úgy érzem, Alex, hogy amatőr vagy. Oké, okay, akkor ez alapján behúzom az embereket. De én nem látok itt Skype-on semmit, hova írjátok? TS. TS. És itt hol van ilyen, hogy alcsett? Tehát nem is... Ryan szobáját nézd. Igen, Ryan 626 szobája. Itt lent legalul ilyen fül. Komolyan, mint aki... Ja. Mint... Alex? Szia, Norvé! Hello! Ja, bent vagy. Hali. Bent vagy, esélyes. Döntő! Zed, te is bent vagy. Hali. Csak nem hallja. A nyertesnek kell nyomni egy fekete-fehér igennemet. Igen? Nem. Győztem! De hülye vagy rá. Én behúznám az utolsó srácot, de hogyan tudna velünk játszani, amikor nincsen hangszórója? Hát, utólag értesítjük, hogy nyert egy... Persze, és fekete-fehér igen nem alap, nem? Az tök jó úgy játszani. E-mailben! De levezed vele, hogy vagy? Itt vagyok. Oké. Okay. Még egy. Pillanat. Nem az utolsó srác. Na? Jó. Oké. Akkor kit írtatok ti még? Hát nem. De... Hol a tekilás csávó? Tekilás. Oh, shit. Na jó, legyen. Megszavaztunk. Hello. Hello. Na srácok. Hali. Van, aki akarja kezdeni. Van most olyan... Most vér fog folyni. Micsodát? Fekete-fehér igen nem. Jó, nagyon ez jó. Lesz a játék. Választhattok, ki ellen akartok küzdeni. De nem lehet ugyanazt választani, aki az előzőbe játszott valakivel. Tehát nem fordulhat elő, hogy háromszor engem húztok és nyertek. Ezért ez a szabály. Van-e, aki akarja esetleg kezdeni én. Elsőre? Rendben. Igen, hallod, végülleg. Jó, hogy akkor... a négy-ötökkel kell párbajozni? Nem, egy embert kell választanod, és azzal párbajozol. De közületek, vagy pedig a többi nyertes közül? Nem, velünk. Jó, jó. Fonder Norbo az, aki most választ. Válasz akkor, Léci. Legyen Metalexovics. Rendben. Az rendben. Én indítom az órát, a szabályok a következőek, fekete-fehér, igen, nem, ezek tiltott szavak. Ezen kívül bármit magyarázhatok. Ha valaki túl passzív, vagy csak igen, nem, meg ilyenek... Ja, azt pont nem lehet mondani. Győztem. De és még ezt is elszúrom. Tehát, hogy ha valaki nagyon passzív, azt sajnos akkor ott meg fogjuk állítani. Sajnos az annál kopogni fognak pár órán belül és... Tehát ott akkor igen, azt fogom csinálni, hogy kettőt kopantok, ha ezt hallod, akkor bele kell húzni, mert különben szívás van, jó? Tehát indítom az órát, készen vagytok? Még egy kérdés, ki kérdez elsőnek? Bárki kérdezhet, szabad vallás. Jó, azt beszéljük meg előtte, te szeretnél te kérdezni elsőnek? Igen, szeretni. Igen, jó. Alex nyert. 30 másodpercetek lesz. Megy? Nem, kifulladásig megy, jó? Kifulladásig. Jó, akkor jön az első kérdés. Csatlet tesztél? Várjál. Mi az a kifulladásig? Hát, hogyha nincs limit, akkor itt alszunk, hogyha nem. Nem, fogtok itt aludni. Nem, hát azért jó. Nem fogjuk megengedni, hogy befulladjon. Alex, csatlet tesztél már? Így elképzeltem Alex fejét közben. Készülnöm. Soha. Tehát az... Soha. Milyen játékokkal szeretsz játszani? Én kellek szépen, most BF-eztem. Sokat BF-ezel egy nap? Micsoda? Sokat BF-ezel egy nap? Hát erre azt kell mondanom, hogy hogy sűrűn. Sűrűn? Milyen színű az M4? Az M4? Hát most ilyen őszi festést raktam rá. Aha, skinelsz. Skinelsz. De most én kérdezek, jó? Rendben. Van Skype-od? Hát... ajánlották páron, hogy használjam. Tartok tőle. Tehát... Ez hol lesz ilyen szintásikmentes késésükkel? A Skype-nak kék az ikonja. A kék az... Kösz! A kék az balszerencsés szín számomra. Szóval talált ki a választ. Ez egy anyakönyvi kivonat lesz, hiszem. És... Akkor régóta a Skype-olsz? Vagy... Hát mint említettem, utálom a Skype-ot, úgyhogy... Ez szemétség amúgy. Jó, én kérdezek. Jó. Szereted Kavörit? Soha. Soha? Kék. És Debut? Miért én? Ti beszéltek együtt. Kérdezem, hogy szereti a Debut. Jó? Hát őt még nem ismerem. Hoppá! Oh, ale. Oké. Nem pro vagy. Basszus. Jó volt. Igen. Kegyetlen ki a következő. Szerintem akkor én. Egy csárda. Marad... Mit választasz? Legyél te. De ne te egy csárda, nézd ki. Mindenki te egy csárda a csetes. Jó spoiler, mem. Jó, akkor legyek az. Lekerült rólam az a titulus. Nehogy is rajtad marad. Akarsz kezdeni? Hát persze, kezdhetek. Mennyi előkészülettel járt a podcast, az első? Mindig is érdekelt. Gondolatban dőlt el a dolog. Sokat gondolkoztam rajta, ez volt tulajdonképpen az, ami hosszabb időt vett igénybe. Körülbelül olyan 2-3 hetet gondolkodtam rajta, hogy megcsinálom, és ha már megcsinálom, akkor hogy milyen formába tegyem azt. És te láttad már az első részt, és onnantól fogva nézed a podcastet? Persze, szoktam nézni, ritkán kihagyom, mert van, amikor nincs időm rá, és főleg a tanulás miatt meg ugye érettségi, és emiatt nincs sok időm. És következő kérdésem igazából, hogy mennyire volt nehéz a technikai előkészület? Tehát kellett új internet mondjuk, vagy valami? Ez... ezen gondolkodtam, hogy új internetet rendelek-e. Azonban erre nem került sor. Paf, kész! Annyira tudtam, hogy ki fogod mondani. Igen, ez egy killer kérdés volt. Bocsi. Jó, mindig hallgatom reggelente a morning show-t, és tudom, hogy mit kell kérdezni. Oké. Zed, itt vagy? Itt. Oké, Zed. Te kis hamis. Kit választasz? XYZ. Akkor Ryan. Oh. Ryan, 6-20. Ajaj. Lájátok, hányok egyet, hogy szerencsém legyen. Rendben, az mindig szerencsét hoz. Meg írj egy ZH-t. Spoiler. Na mehet. Ki nevezett át? Na. Mit csináltál nyáron? Várjál, le kell hangosítanom a zenét. Lehalkítom. Jaj. Ryanben nagyban megy a tuk-csik-tuk-csik-tuk-csik, az lesz a szarja, amit beszélgetek. Szóval, mit csináltam nyáron? Hát... Jó kérdés. Itthon voltam, Balatonon videózgattam. Kicsit ilyen lustálkodós nyár volt. És te? Hol voltál? Voltál külföldön? Balatonon. Balatonon. Na. Az jó külföld. Igen. És Balatonon merre jártál, ha szabad kérdezni? Siófok. Siófok. Ez így nagyon... Az nagyon szűk így ez, gyerekek. Igen, hát kettőt kopogtattunk. Akkor... Írni a bukkot. Petőfi. De milyen kérdés? Okay. Na, tudsz ennél jobbat? Most kérdezzek én mindig. Hát most, gyerekek. Hát, kérdezz. Jól van. Jól van. Itt hűmögtök még? Tanuló vagy még? Ez az vicces lesz. Tanulsz még? Persze. Na. Na. De nem hallott. Zed, húzd bele, mert lekopogunk. Én szurkolok neked nagyon. De, Gondolom. Van kérdésen? Ó, most így. Kérült a fejem. Mennyire? Ilyen. Na mi van? Na. Nincs kérdésed? Kérdezzek. Ezért rossz a időd. Ezt higgyem el. Hát jó. Játszunk. Azt szavazom, hogy Ryan nyer, de mindegy. Játszunk egy újat. Nyerjen valaki más. Hát, Melyik a kedvenc színed? Ék. Basszus. De ilyen egy szavas választ. Igen, aki egy szavas választ ad. Én itt nagyon próbálkozok. Az kiesed. Na? Ez nagyon hosszú. Zed, kérdezz valamit, Csillag. Én addig elmegyek, csinálok egy spagettit. Tényleg, szereted a spagettit? Hát... Na, nem olyan nehéz kérdés. Talán. Viszont kinyírtam magam, de nem vettétek észre. Miért? Mikor? Mert az nehéz kérdés. Jaj! Hát azt kell, hogy mondjam... Olyan pörgés volt, igen, hogy nem is hallottam. Itt már a végén, itt már lelőttem magam, azt mert mondom, hogy... Azt kell, hogy legszívesebben mind a kettőtöket kizárnám. Engem? Ryan jó volt, mert ő még a Ryan próbálkozott. Mert Ryan még próbálkozott, de Zed, ez így... Nem tudom, mit mondjak. Jó, megadjuk a kegyelem kettest, de... De még egyszer nem tanulsz. De ha szükséged van a PD2-re, akkor ezt komolyabban kell mindjárt üznöd. Hát, hogy is Na figyeljetek, az... izgalmassá tesszük a dolgot. Összeeresztünk benneteket. Ryan? Igen? A streamen... semmi. Igen, láttam én is. Te is láttad? Igen. De jó, hogy láttátok, most versenyt csinálnánk, jó? Én láttam, de a kamerát nem látta. Elment. Nem baj. Na figyelj, én azt gondolom... várj egy picit. Viki, mondj egy számot. 1, 2 vagy 3. Jó. Akkor... egy csárda akkor is. Na jó, spoiler, nem? Fog Fonder Norbóval. Én? Nem. Milyen te? Nem te. Tejcsárda. De Ryan, én? Komolyan most már átnevezhetem magam? Egész nyugodtan. Jó, itt okay. Vagy Fonder Norbó, nyugtass meg. Vagy oké. Oké. Lalesz. Jó, Lalesz lett. Tejcsárdából. Átírom akkor. Na. Köszi. Egyszavas válaszokkal kiesett az ember, jó? Tehát azt nem. Uh-huh. Tehát az bukó. Rendben. Egy percetek van. És hogyha senki nem mondja ki a tiltott szavakat? Akkor én nyertem. Viszem a PD-t! Akkor viszem a PD-t. Akkor újra próbálkoztok, ameddig el nem véreztek. Jó, ameddig el nem véreztek. Na figyeljetek! 6, 5, 4, 3, 2, 1, hajrá! Kérdezem? Igen, kérdezek. Tough Puffy! Nice! Azt már mi is eljátszottam egyszer. Bocsi, bocsi, bocsi. Bocsi, bocsi, nem ment, láttam. Bocsi. Jó, hát az olyan fatality volt az elején, hogy ez bocsi, bocsi. Rendben, rendben. Jó, ez így. Hát ez olyan, mint amikor már kezdünk? Igen. Nem a fight fatality! Na jó, akkor indítom, de akkor így nem lehet. Jó, tehát lehet, de akkor legközelebb ez cumi, tehát akkor... Szóval. Na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, megy. Szóval, kérdezel? Kérdezek. Melyik a kedvenc tiltószó? Ismer a Counter-Strike Chigo-t? Ismer, igen. Szoktam is vele játszani. Most vettem meg. Milyen rendszerességgel? Nagyon ritkán. Nincs rá időm. Egyetlen. Időhiány. Te most tanuló vagy? Voltam. Mióta? Csak tanuló mióta? Voltam. 2012 óta. Abba hagytam az iskolát, mert egy fene gyerek vagyok. Na? Oh. Egy igazi fene gyerek. Rossz fiú. Gyerek. Tudtam, hogy ez így nehéz ellenfél leszel, de hogy ennyi nehéz, hogy az első másodpercben... Tudod? Meglepett? Meglepett. Elég keményen. Uh-huh. Teljesen belefertkeztem a játékba. Te a podcastet mennyire rendszerességgel szoktad hallgatni? Szoktam. Eléggé. Hát ő... tehát így... Agyából mindet láttam már. Abba hagytam az iskolát, mert egy fenegyek. És te? Szerinted hasonlít... én? Mint azt már mondtam Kaverinek, szoktam hallgatni. Tudtam, csak hogy ez így nehéz időhiány miatt ritkán. És a kérdésem az, hogy podcast szerinted meglepett. Hasonlít a Morning Show-ra? Elég keményen. Semmi esetre nem szerintem. Jaj, egyébként tanuló vagy még? Az vagyok, persze. Hiszen most fogok érettségizni. Érdekes. És szerinted az érettségi nehéz? Hát... Remélem túl leszek rajta hamar. Igazából... már volt. Most játszunk. Szoktam rendszeresen, hiszen hallgattam a Morning Show-t, és abban minden nap szoktak ilyet játszani, én meg gyakorlom, hogy majd egyszer betelefonálok és leverem mint hármat, de eddig még nem sikerült. Még nem szöjtöttek be. Isten, na jó. Életem belsőnök játszok ilyen játékot is. Félelmetesen szép egyébként játék volt. A felszálltója, elég durván toltad. Mind a ketten jól csinálták, igen. De ez fulla lesz. Igen, csak azt akartam mondani, hogy majdnem valamit, ha arra kérdeztél volna rá, hogy mi a játéknak a neve. Tehát, hát igen, az szép hárítás volt, hogy hát amit most játszunk, és akkor... De Lalesz belefutott ugye abba a történetbe, hogy kicsit túl mondta már, és... Uh-huh. És uh-huh. Ott nehéz elveszíteni. Nagyon-nagyon szép volt. Ez innen, fú... Na jó, hát sajnálom. Na mindegy. Valami külön díjat nézhetünk, nem? Én azt gondolom, hogy Lalesz simán megérdemli. Igen, Pöttyincs az elején, Merbe, nem érdemelni meg semmiképp a győzelmet, mert az elején... Ilyen be az oda? Egyszer szerepelhetsz a podcastbe. Ki? Lali, de nyom Merbe, léci az e-mail címedet ide a Brian 626 szobába. Aha. Most jó, valami kis külön díjat nézünk, nem? Nagy dolgot, de valami. Nézegessük. Egy kocsit. Na jó, és... Oké, persze. Hát, köszi, Lalesz, és akkor Zed. És Fonder Norbo. Okay, köszönöm szépen. Championship? Championship, az nem. Championship. Season 4. Na, Zed, továbbra is felhívnám a figyelmedet, hogy az egyszavas válaszokért diszkvalifikálás jár, tehát az nem. De hát sok sikert, nagyon, nagyon Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Indítom, jó? 3, 2, 1, mehet. Kérdezhetek elsőnek? Persze. Játszottál már ilyen játékot? Soha. Egyszavas válasz volt. Ja. És mi milyen játékot játszunk most? Hát mi... Na jó, ez hallásos. Elfejtettem a játék nevét, hogy most mi mit játszunk. Jó, de azért az eléggel jó. Ne ragudjatok, én elfejtettem. Kérdezd meg coverit. Tudod, kérdezem. Én sem tudom. Mondd azt, hogy te is elfejtettem, és kész. Gyerekek! Na, hogy van? Hajrá, hajrá! Várok, várok, hogy... Kop, kop! Ja. De Zednek kéne tényleg kérdezni most már. Jó, ti rám vártatok? Nem, nem, Norbi, te most szerintem jó voltál. Nem, most... Zednek se szól igazából. Most még játszunk? Persze, igen, Zed, kérdezi, hogy kérdezzetek. Ja. Van YouTube csatornád? Szerettem volna egyet. Ja. Csak beoszták az új YouTube szabályzatot, és hát ja, eléggé rossz lett. Én is el akartam kezdeni. Te szoktál ő kantosztálkozni? Persze, meg is van. Milyen rendszerességgel? Hát olyan napi 3 óra. Gyors kérdés. Milyen színű volt Mátyás király serege? Na. Történelem. Hát ezt még... Körülbelül... Nem tudom. Ja! Bahír. Vettes gondolkodás után ezek, én azon gondolkoztam, hogy ebből hogy fogsz tudni kijönni, így rakosgattam magamban a szavakat. Igen, én is gondolkoztam rajta. Igen, tehát azért magadat ezek egyetlen kérdések voltak, tehát egy csöpet sem gondolom, úgyhogy... Instant öngyilkosság. Hogy ez igen, tehát ez egyszerű volt, tehát von der Norból kegyetlen mészáros kényeket. Kegyetlen, nem vagyok ilyen kegyetlen, csak hát szeretem a PD2-t, tudod. Ennyi, hát figyelj, ez a játék, ez ilyen. Hát akkor tisztelt hölgyeim is. Tisztelt hölgyeim is, uraim, igen, igen, ő egyébként Alex. Hát akkor mehet. Azt kell, hogy... Ti ketten játszatok már egyet, azt megnézném, vagy játszatotok már? Játszik. Ki játszik? Meg te, nem? Ja, hát én elvérzek fél perc alatt, nem értelme nincsen, tehát... Igen. Viszont figyú, mivel közelítünk a 3 órához lassan, és megvan a nyertesünk, hát gratulálok, szép volt, jó volt, végigküzdettétek azért rendesen. Én azért ennek örülök, hogy, hogy ilyen jól sikerült a végére, és hát köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és akkor a következő adásban is majd valamivel készülünk, úgyhogy mindenki a fekete-fehér igen nemes és egyéb kreatív képességét gyűjtögesse magával, vagy magának, hogy majd akkor ott ki tudjon bontakozni, úgyhogy... Tudok egy új játékot! Az viszont meglepi lesz, ne áruld el, ha ne lesen... A nem igen fehér-fekete. Nagyon jó, yes. Alex, nagyon jó. Yes. Alex az újító, Alex az újító. Játékgyárat kéne építened! Alex, ez egy hatalmas innováció! De várjál, tudom csavarni, nem fehér, igen fekete. Fú, de durva nyomat. Én meg kitaláltam egy játékot, a kocka Rubikot. Fú, de durva. Figyelj már, nekem így van az agyamban olyan találmány, ami mondjuk elosztja az internetet. Router! Te durva! Igen, Switch! Szerintem is, ez jó. Na jó van, elköszönünk, jók legyetek. Kösz, hogy itt voltatok, ciao. Halli, sziasztok! Viszal. Sziasztok! Stream off! Kijelentkeztem a YouTube-ból a szó.